De Europese Unie heeft Amerika van de lijst met veilige landen gehaald. Daardoor moeten Amerikanen zich mogelijk weer laten testen op corona of verplicht in quarantaine. Aanleiding is de stijging van het aantal coronagevallen in de VS. Informateur Hamer probeert morgen nog eens duidelijk te krijgen welke coalitie mogelijk is. De tegenpolen komen uitleggen waarom ze samenwerking niet zien zitten. Morgenmiddag komen alleen VVD, D66 en CDA langs bij Hamer. Mogelijk wordt dan gesproken over een minderheidskabinet. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel slachtoffers orkaan Ida in de Verenigde Staten heeft geëist. Officieel is er 1 dode, maar de gouverneur van de staat Louisiana noemt de situatie catastrofaal en houdt rekening met veel meer doden. De gemeente Zandvoort vindt dat de Dutch Grand Prix en Prins Bernhard geen verkapt festival organiseren. Ook al zijn er optredens van DJ's tijdens de Formule 1 races komend weekend. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de acts alleen zijn bedoeld om de mensen op hun plaats te houden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Robert Neder. Een hele goede avond. Het is 1 minuut over 9:30. Welkom bij het wekelijkse sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, we gaan het de komende anderhalf uur onder andere hebben over Feyenoord, over Messi, over de US Open en natuurlijk over de Formule 1. En we houden u op de hoogte van de laatste voetbaltransfers. We gaan het alles bespreken met onze gasten hier aan tafel. ESPN-commentator Vincent Schildkamp is er, sportjournalist Jack van Gelder en telegraafjournalist Erik van Haren. U kunt met ons meekijken via de webcam van nporadio1.nl. We zijn er tot de klok van 11. We beginnen zoals te doen gebruikelijk, doen we gelukkig heel vaak, de Paralympische Spelen. Nederland had een gouden dag vandaag met 3 fenomenen in actie. Fenomeen 1, tafeltennisser Kelly van Zon, die pakte voor de 3de keer op de Spelen op rij een gouden medaille. En fenomeen 2, is Amazone Sanne Voets, die behaalde bij de Kuur op Muziek haar 2de goud van deze Paralympics en haar 3de goud in totaal. En dan fenomeen 3, die liet in het zwembad letterlijk iedereen achter zich. Rogier Dorsman zwom op de 200 meter de wisselslag niet alleen naar het goud, maar deed dat ook nog eens in een wereldrecord. There is Dorsman and then everybody else challenging for a medal. The only real challenge for Dorsman is himself, the Dutch swimmer who is the world record holder, the Paralympic record holder and world champion is going to come home to be Paralympic Games champion as he makes his debut in this event with another gold. Ja, aan de telefoon hebben wij voormalig parazwemmer Simon Boer. Goedenavond. Goedenavond. We weten van Rogier Dorsman dat hij 22 jaar is. We weten dat hij uit het Zuid-Hollandse Heerjansdam komt. En we weten dat hij blijkbaar ontzettend hard kan zwemmen. Maar daar houdt het toch wel een beetje op. Wat is het nou voor jongen? Nou, Rogier is gewoon nog inderdaad een jonge jongen. Maar wel een jonge jongen die al jarenlang heel erg fanatiek en professioneel met zijn sport bezig is. En ja, dat betaalt zich deze Paralympische Spelen absoluut uit. Ja, dat is duidelijk. Hij maakt zijn debuut op deze Paralympics en pakt gelijk 2 gouden medailles. Eerst op de 400 meter vrij en nu op de 200 meter wisselslag. Wat een fenomeen. Ja, nee, absoluut. Het is, wat ik zeg, een jonge jongen. En dan op dit podium op je eerste Paralympische Spelen zo presteren. Ja, dat is knap. Daar kun je alleen maar bewondering voor hebben. En hij heeft nog 2 afstanden te gaan. Dus ik ben benieuwd wat er nog meer in het vat zit. Ja, hij is zelf zo goed, heb ik me laten vertellen, dat zijn tegenstanders alles uit de kast halen om hem te dwarsbomen. En dat ze zelfs in twijfel trokken of hij wel blind genoeg is. Ja, inderdaad. Een Poolse zwemmer die heeft groot uitgepakt in Polen. En dat is opgepakt door de media, ook in Nederland, dat hij niet blind zou zijn. Dat is wat mij betreft gewoon heel onsportief gedrag. Op dit moment, als die jongen in topvorm is, op deze manier proberen zwart te maken. Ja, volgens mij is dat niet hoe het hoort. Rogier gaat er verder goed mee om. Hij zegt ook van, ik praat er verder niet over. Ik laat gewoon zien wat ik kan. En op die manier probeer ik ze te laten zwijgen. En vandaag weer een topprestatie. Als je ziet hoe ver die voor ligt, is ongekend. Ja, nou misschien maar beter ook. We moeten het ook even hebben over aanstaande nacht. Er komt er weer een Nederlands fenomeen in actie. Jetse Plat hebben we het dan over. Hij pakte bij de triathlon al goud. Vannacht rijdt hij de tijdrit met de handbike. Hoe goed is hij met die handbike? Is hij daar ook favoriet, denk je? Absoluut, absoluut. Er is niemand in die klasse die zulke wattages kan rijden als Jetse. Het is echt een beer van een vent. Ik denk dat hij gewoon bovenbenen heeft, zo groot als een gemiddeld mens zijn bovenbenen. Dus dat geeft al aan hoeveel kracht erin zit. En het moet wel heel gek lopen, wil hij niet het goud pakken daar. Want ja, oppermachtig is die. Jij volgt alles, dus jij weet ook ongetwijfeld wat er nog meer voor hoogtepunten te verwachten zijn komende nacht. Heb je iets wat eruit springt, behalve Jetse Plat? Nou, waar ik wel heel benieuwd naar ben, is naar de rolstoelbasketbalsters. Die zitten in de kwartfinale. Die hebben in de poolfase een wedstrijd verloren van China. De ene wedstrijd heel goed, de andere wedstrijd weer wat minder. Ja, en nu is het wel, als je een mindere dag hebt, dan is het toernooi gewoon klaar. Dus ze moeten tegen het thuisland, Japan. Ja, en ik ben daar wel heel benieuwd hoe ze met die druk omgaan. Want ja, ook de Nederlandse rolstoelbasketbalsters zijn favoriet voor goud. Dus werk aan de winkel. Zeker, goed. Dankjewel voor nu. Simon Boer was dat. Meer over de Paralympische Spelen vanzelfsprekend op nos.nl. Even kijken hier aan tafel. Vincent, Jack, Erik, volgen jullie de Paralympische Spelen een beetje? Jack? Nee. Nee, dankjewel. Nou, ik volg het in de krant. En dan kijk ik. En als ik zo nu dan beelden zie, dan vind ik het buitengewoon knap wat mensen doen met een beperking. Dus dat wel, maar het is niet zo dat ik er naar zit te kijken. Je gaat de wekker er niet voor zetten, Erik. Nee, maar nee. Dat deed ik ook bij de grote speler niet. Nee, okay. Dat ik s'nachts om 4 uur mijn nest ging. Nee. Erik? Hetzelfde als Jack, ja. Ik volg het wel in de krant op T-tekst. Beetje op afstand. Radio, maar daar blijft het bij. Vincent, ben jij zo'n sportfreak dat je wel alles volgt ook? Wel zoveel mogelijk. Ik heb er wel wat van gezien, maar ik sluit me wel bij de heren aan. Ik zag toevallig wel die race van die wisselslagzwemmer. Die net besproken werd. Die ik geloof dat hij met 30 meter voorsprong finishte. Ja. Dat was wel fascinerend om te zien, ja. Ja, ja. Goed, laten we naar jullie moment gaan. Met Jack beginnen maar, denk ik. Ja, zullen we dat maar doen? Ja. Jack, jij wilde dit horen als jouw moment van de week. Max Verstappen wins the Belgian Grand Prix in 2021. They tried, but it just wasn't possible to get the race going again. And Verstappen returns from the summer break then and starts to make a dent into that gap. Ja, de Grand Prix van gisteren in België, die letterlijk en figuurlijk in het water viel. Hoe heb je het gevolgd, Jack? Nou, ik heb het gevolgd omdat ik afgelopen woensdag in Lanaken was en naar Luxemburg ging, naar mijn zwager die daar woont. En ik werd omgeleid naar Luxemburg via Namen. Omdat, anders ging je langs Spa en dat soort toestanden. Dus vanaf dat moment komt het in je hoofd. En ik heb ook zo nu en dan contact met Max of met mensen uit zijn entourage. En je volgt het natuurlijk nadrukkelijk. Ik heb bij Ziggo Sport vaak mogen interviewen, vaak ontmoet. En ja, je wil die races zien, en met name de start. Dus dit is natuurlijk essentieel. Dus ik zat op de tribune bij de Treffers AFC, want ik wilde bij mijn clubje zijn. Normaal spelen we op zaterdag, vaak. En het begint maar niet, en het begint maar niet. En ik kom thuis en het begint maar niet, en het begint maar niet. En dan, ja, dan krijg je allerlei scenario's. Nou ja, Erik weet er nog veel meer van dan ik. En uiteindelijk gaan ze dan twee rondjes rijden achter de man die uiteindelijk volgens mij driver of the day is geworden. Namelijk de man in de rode Mercedes. Ja. En het was natuurlijk een belachelijk schouwspel. En we hebben het er net even over gehad. Een normaal iemand denkt, tussen aanhalingstekens, dan hadden ze het vandaag kunnen rijden. Ik begreep dat het vandaag ook wat slecht weer was. Maar dan stel je het een dag uit, maar dat kan niet, zoals terecht werd opgemerkt. Want men is weer aan het afbreken. Men gaat dan in dit geval wel heel dichtbij naar Zandvoort. Maar je hebt te maken met vrijwilligers. Ja, en dan kan het niet. En dan krijg je dit met een... Ja, ik vind het wel mooi dat je uiteindelijk beloond wordt door de beste prestatie die dan het meest recent is geweest. Hij heeft gewoon de kwalificatie het best gereden. Dat wel. Ja. Ja. Zometeen gaan we meer inzoomen wat betreft de Formule 1. Gaan we ook vooruitkijken naar komend weekend. Zandvoort natuurlijk. Erik, jij bent Formule 1-volger. Dus, ja. Maar jouw moment komt uit de Duitse Bundesliga. It's all over. And you can see how much that means to the Wolfsburg players. Big smiles, Michel Slonczek and Mark van Bommel. They go 3 games with 3 points from every single game. It's finished. Wolfsburg 1, Leipzig 0. You know, it's a great start for Mark van Bommel and Wolfsburg this season. Ja, Mark van Bommel. Je hoort het duidelijk Duits. Duits Ja, het is de Duits van Roger Schmidt tegenwoordig. Waarom interviewt niemand die Schmidt in het Duits gewoon? Wat is er voor... gebeurt soms wel bij de NOS. Ja, maar ik zie... Jan Roefs hoorde ik pas wel in Duits. Ik denk, er zijn toch... Jouw moment krijgt in één keer een enorme twist. Nee, maar eventjes tussendoor. Ik vind het echt zo belachelijk dat een Nederlander niet in het Duits kan interviewen. Begrijp ik nou, echt niks van. Daar kan ik wel iets over zeggen, want dat kunnen we uiteraard kort, wel. Hè, want Erik was aan het woord. De leiding wil graag dat het in het Engels gebeurt, omdat men verwacht dat de kijkers het Engels makkelijker accepteren dan het Duits. Dat is de reden. Ja, goede verklaring. Ja, Erik, waar waren bij jou? Van Bommel na 3 speelronden met 9 punten bovenaan in Duitsland. Ja. Waarom is dit jouw moment? Nou, dat heeft een beetje een paar redenen. Ik heb Mark van Bommel een jaar of anderhalf jaar meegemaakt als trainer van PSV. En de laatste weken, ik zit er natuurlijk niet meer bovenop, maar in de voorbereiding las ik alleen maar verhalen dat het heel slecht ging. Mm. En dat Mark van Bommel zwaar onder druk stond. En toen won hij de eerste wedstrijd, een bekerwedstrijd, met heel veel moeite. En toen kregen we het wisseldebakel. Een speler te veel gewisseld, dus uit de beker geknikkerd. En daar kan mijn vader enorm veel druk. En als hij verliest van Bochum, dan kan het al wel eens klaar zijn. Haalt hij de kerst. Ja, wint gewoon de eerste drie wedstrijden. En volgens mij hebben we niet zoveel Nederlanders in een goede competitie. En veel Nederlandse trainers. Dus ik denk dat dat wel perspectief biedt. Hoewel, volgens mij won hij als trainer van PSV ook de eerste 16 van de 17 wedstrijden ongeveer. In ieder geval 16 wedstrijden eerst. Ja, het ging fout toen hij begon te verliezen. Ja, maar ik kijk... Wat ik bij hem merk, hij heeft meer haters dan liefhebbers. Ja, je haat van hem of je houdt van hem. In Nederland heb ik altijd het idee dat we het heel leuk vinden als Mark van Bommel een fout maakt of op zijn bek gaat. En als het goed gaat, dan vind ik dat je dat ook een keer mag benoemen. En volgens mij heeft hij alle capaciteiten die een goede trainer moet hebben. Alleen, hij heeft zelf ook gezegd, ik heb wel veel fouten gemaakt in de zaken daaromheen. Dus ik hoop dat hij daarvan geleerd heeft. Maar ja, een beetje een goede sportieve start kan misschien wel helpen. Ja, eerst haalt hij de kerst en nu wordt hij kampioen. Oh, ja, dat zo opportunistisch zijn we. Dus over een paar weken kan hij er misschien wel helemaal niks van. Maar ja, je kan beter goed beginnen dan die lijn doortrekken van de voorbereiding. Zeker. Dan jouw moment, Vincent. Dat gaat hierover. Hier in Volendam is het gesprek van de dag. De arbitragezaak die Mickey van der Ven heeft aangespannen tegen FC Volendam. Jack. Ja, Edward, vraagt Volendam nou zo extreem veel geld? Of wil Raiola en consorten het onderste uit de kan? Ik weet het niet. Ja, dit is een fragment uit de voetbaltalkshow van NH. Kun je uitleggen, waar gaat dit nou precies om? Dit gaat over een voorstopper van Volendam van 20 jaar... die behoorlijk getalenteerd is, daar is iedereen het wel over eens. Die wil graag naar Wolfsburg. Wolfsburg is een Duitse club waar we het net over hadden. Die willen 2 miljoen euro betalen. Dat vindt Raiola, de zaakwaarnemer van Volendam, een reëel bedrag. Maar bij Volendam zeggen ze... de zaakwaarnemer van Van der Ven. Maar bij Volendam zeggen ze, ja, wij willen graag 7,5 miljoen euro hebben. Daar zijn ze inmiddels wel van teruggekomen dat een beetje gek is. Maar het gaat meer wat er omheen is gebeurd. Er is een arbitragezaak aangespannen door het kamp Van der Ven. Met als inzet contractontbinding. Als dat was doorgegaan, dan had dat het hele transfersysteem à la Bosman halverwege de jaren 90 behoorlijk op zijn kop gezet. Want dan had iedere speler die kan aantonen dat hij zich financieel kan verbeteren bij een arbitragezaak kunnen vragen om contractontbinding. Nou heeft het kamp Van der Ven op alle vlakken die arbitragezaak verloren. Dus dat gaat niet gebeuren. Nu gaat het spel vrolijk verder van loven en bieden. Maar deze arbitragezaak, hoe zeg je dat, verzamelt eigenlijk de gekte van de voetballerij in zo'n zaak. Want het bedrag dat Volendam verlangt is krankzinnig. Op de achtergrond speelt het feit dat de trainer van Volendam meedeelt in de verkopen van Volendam voor een bepaald percentage, 10 of 15%. Dat vond ik zo opmerkelijk. Dat is gewoon, ja. dat kun je niet voorstellen. Dat was buitenland is het vrij gewoon. Ja, er is ooit een beroemde BBC-documentaire geweest over Sam Allardyce onder andere. Daarvan was bekend dat hij dat via zijn zoon, en bij Ferguson heeft dat er ook altijd omheen gehangen, dat hij via zijn zoon geld verdiende bij Manchester United. Maar bij Volendam is dan het verweer, ja, anders was hij hier nooit trainer geworden. Dus nu kunnen we dat salaris compenseren met... Maar je bent dus aan het opleiden. En tegelijkertijd heb je belang in de spelers die je opleidt. Ja, het is volgens mij 10% hè, ging het over. Totaal van de maar, maar het mag wel. Want het is, je hebt toch de third party ownership. Dat soort dingen. Het mocht toch allemaal niet meer met clubs en voorzitters die nog een deel van de speler in handen hadden. Maar voor zover ik het begrepen heb, wordt er nu onderzocht of dat inderdaad wel toegestaan is. Maar het werd gewoon dan gezegd. Misschien heeft iemand buiten het boekje gesproken. Ja, een lid van de Raad van Commissarissen heeft bij jullie de kant. Maar arbitragezaak, ik ken ook, je hebt toch Suarez gehad, Bas Dost, die Bruno Silva, maar ja, ze verliezen eigenlijk allemaal. En dan vaak zie je nog wel dat een transfer alsnog doorgaat. Ja, volgens mij hebben de broertjes de Boer toen wel met succes. Maar overigens gaat het hier niet om. Waar het jou om gaat, is als hij die zaak had gewonnen, mocht iedere speler zijn contract op die ontbinden. Ja. Als je ergens anders 2 keer zoveel kan verdienen, dan loop je naar de arbitragecommissie en zegt, luister eens, zo is het geval, zou jullie alsjeblieft mijn contract willen opnemen? Het zou heel veel gevolgen hebben voor het transfersysteem. Dan is dit toch op voorhand toch al een verloren zaak. Dus waarom dan toch wel die zaak aanspannen? Hoe bedoel je precies? Nou ja, als dat zou toch nooit kunnen gebeuren. Want dan kunnen al die voetballers dus gaan bewegen. Die kunnen dan met de papieren zwaaien van... ik wil ook naar een club waar ik een betere plek kan vinden. Ja. Dus op voorhand toch al een verloren zaak voor Van de Ven, zou ik dan denken. Dat zou je denken, ja. Maar het is niet van vandaag dat de zaakwaarnemers alles proberen... om het voor zichzelf en voor hun cliënten, namelijk de spelers, gunstiger te krijgen. Dat was ook de inzet van deze zaak. En dat dacht Borsman, dat zei iedereen rond Borsman ook. Ze zeiden ook dat het kansloos was. Dat is kansloos. En je weet nooit de hele voetbalwereld. Je weet nooit het rechte besluit. Nee, dat is zo. Precies. Is zo. Goed, laten we even... Want de transfer deadline die zit eraan te komen. Maar Kloostra die volgt alles. Bijna alles, Mark. Ja, ik zal de druk niet te hoog leggen. Nee. De transfer deadline morgenavond. Hè, nog iets meer dan 24 uur. Dus hebben spelers om een andere club te vinden. Er gebeurt heel veel. Pak er eens wat uit. Ja, er gebeurt heel veel, maar ook heel veel weer niet. Hè? En het beste voorbeeld daarvan is Tagliafico van Ajax. Want er zou een mondeling akkoord zijn tussen Ajax en West Ham United. En Ajax ontkende dat dan weer. En nu wordt ook in de Engelse media ontkracht dat West Ham interesse zou hebben. Dus die transfer lijkt voorlopig niet aanstaande. En datzelfde geldt voor een transfer van Mbappé van Paris Saint-Germain naar Real Madrid. Want Real Madrid heeft zich volgens de Franse radiozender RMC teruggetrokken uit de onderhandelingen met Paris Saint-Germain. Real zou een bod hebben uitgebracht van 180 miljoen. Maar Paris Saint-Germain wil 200 miljoen voor de Franse aanvaller. Dus die lijken er ook niet uit te gaan komen. Wie er wel uit gaan komen, zo lijkt, is PSV en Carlos Vinicius. Want die lijken ze binnen te gaan halen. Dat is een 26-jarige Portugese aanvaller die door Benfica vorig seizoen verhuurd werd aan Tottenham Hotspur. En dus nu op huurbasis naar Eindhoven lijkt te gaan. Giacomakis, kennen we nog, topscorer van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. Die gaat Venlo, dus VVV, verlaten. En gaat dan naar Schotland om bij Celtic te gaan spelen. Volgens Sky Sport gaat hij daarvoor 4 jaar tekenen. En als laatste, Iataren, die lijkt op weg naar Sampdoria in Italië. De PSV'er wordt volgens transferguru Fabrizio Romano door Juventus gekocht. En dan verhuurd aan Sampdoria. Ja, even naar de gasten hier aan tafel. Wat is volgens jullie aan deze hele rits transfers nou de meest opvallende, Jack? Het meest opvallende vind ik in Iataren dat de macht van Mino Raiola zo groot is dat hij kan zeggen tegen Juventus, nou binnenkort mats ik jullie weer. Doe dit moeilijke geval die vorig jaar volgens sommigen 40 miljoen waard was en nu niks meer waard is, doe dat voor mij. Dan leen je me uit een Sampdoria. En ik hoop dat het lukt. Sampdoria was in de tijd de goede opstap richting het buitenland van Clarence Seedorf. En ook Gullit kijkt met heel veel plezier terug naar zijn herstelperiode na bij Milan te zijn geweest bij Sampdoria. Ik hoop alleen maar dat het lukt voor Iataren. En die andere, ja, ik word er een beetje misselijk van al die transfers die 180 miljoen en 120 miljoen en op huurbasis en dan dit en een doorverkooppercentage. Ik kan me voorstellen dat de fans uiteindelijk het zeggen prachtig als de grote spelers de mooie shirt dragen, vinden wij het goed. Het liefst ons shirt. Maar het is eigenlijk een onsmakelijke zaak. Maar die 180 miljoen. Die jongen heeft nog 10 maanden contract. Die kan je volgend jaar gratis op. Ja. Nou, niet helemaal gratis, want je schijnt hem een aardig salaris te moeten betalen. Je ziet het met Messi natuurlijk. En dat is zo'n geval geweest. Ja. Maar Erik, zie jij door de bomen het bos nog wel? Want ik heb ook de indruk dat er heel veel, zoals die Tagliafico, volgens mij zijn er ongelooflijke spelletjes gespeeld. Ja. Met rond, zogenaamd rond, om de prijs op te voeren of andere clubs uit te dagen. Ja, maar die transfer expert die Romano werd net genoemd. Die zit ook wel eens naast overigens. Alleen dat is het probleem nu. Je leest soms transfers en dan zie je er een fotootje bij geshopt met een speler met een shirt. Maar dat is dan nog niet een officieel fotootje. En een dag later is het weer schijnt het weer onzin te zijn. Dus je moet echt de betrouwbare journalisten in dit geval volgen. Maar Iataren zei Jack ook al. Ja, dat hadden we een jaar geleden toch ook niet verwacht dat hij naar Sampdoria zou gaan. Maar je ziet gewoon dat PSV hem kwijt wil. En dan wachten ze toch tot het laatste moment. En hij moet weg eigenlijk. Dat merk je in alles. Ook voor die jongen zelf. Maar je merkt dat bij PSV dat ze hem ook liever kwijt dan rijk zijn. Dus dat ze morgen rondkomen. Maar die naam die is gevallen. Sorry, nog één dingetje. Fabrizio Romano. Die volg ik natuurlijk ook al een hele tijd. Dat is echt ongelooflijk. Hij zal het wel eens een keer fout hebben. Maar het is werkelijk alsof man aan iedere onderhandelingstafel zit. Hij weet alles. De bedragen, de afkoopsommen. Is dat een journalist of wat is het? Ja. Het is de Mike Verwij, de 6.0. Want Mike is, vind ik, het fenomeen op het gebied van de nieuwsvoorzieningen. Ja, in Nederland. Maar deze man is echt... Van alles. Het is echt ongelooflijk. Er staat een filmpje van hem online op YouTube een paar jaar geleden. En dan gaat hij op transfer deadline, dus eigenlijk morgen. Gaat hij in Italië, in Milaan volgens mij, gaat hij langs elk hotel. En dan in het ene hotel zitten bestuurders van Inter, daar weer Juventus. En dan wacht hij ze gewoon op buiten. En dan komt hij een zakennemer die hij weer heeft opgebeld. Het is krankzinnig. Ik denk, die gozer die slaapt niet. Die gaat woensdag een keer naar het strand, denk ik. En dan doet hij een week zijn ogen dicht. Ja. Dat is niet normaal. Maar krankzinnig, dat kun je natuurlijk ook wel plakken op die aanstaande transfer van Ihattaren. Een jaar lang stilgestaan in zijn carrière. En dan ga je het vervolgens proberen terwijl je helemaal op jezelf bent aangewezen. En hij heeft aangetoond dat hij daar nou de meest grote moeite mee heeft. Om in bij een middenmotor in de Serie A je carrière weer vlot te trekken. Dat lijkt me nou niet de meeste. Ik denk wel dat Mino daar een goed iemand bij zet. Alhoewel het ook wel eens. Maar waarom heeft hij dat niet eerder gedaan dan? Ja, maar ik denk dat de klik uiteindelijk tussen Schmid en Ihattaren gewoon helemaal niet geklopt heeft. Dat is duidelijk. Ja. En dat beide een bepaalde karaktereigenschap hebben, dat gewoon niet ging werken. En misschien dat het daar wel gewerkt, maar ik heb het ooit meegemaakt. Dus was ik in Griekenland en daar speelde toen Boei, die ook nog die jongen bij PEC terecht is gekomen. Uiteindelijk was het talent, ook Juventus via Mino. En toen zei Mino, ga eens met hem praten als een wat oudere man. Dus ik heb eigenlijk als een oude man zitten praten over waar je nou op moet letten, wat je niet moet doen, et cetera. Mino bedankte me ervoor, maar het is niks geworden. En dat is toch ook een beetje met Ihattaren. Het kan alle kanten op. Het is een goede voetballer, maar het moet nu echt gaan gebeuren. En hij speelt eigenlijk op een positie die niet meer bestaat. Dat is ook een probleem. Want hij is niet de geschikte tien en hij is ook niet de goede rechte spits. Maar hij kan voetballen. Een van de vele transfers dus in deze laatste 24 uur. Mark, heb je nog meer voor ons? Ik heb nog wel eentje die naar Nijmegen gaat, hoor. Een verdediger, een bekende, voormalig Feyenoord-verdediger Kelvin Verdonk. Die wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Portugese Famalicão. En die komen uit in de hoogste Portugese liga. RKC Waalwijk dan, dat heeft zich versterkt met Dario van den Buis. De Belgische centrale verdediger komt over van Beerschot en heeft voor 4 seizoenen getekend. En Heerenveen lijkt Anthony Moussaba van voorheen Vitesse en NEC te gaan huren van AS Monaco. Sam Lammers, kennen we nog vooral van PSV, lijkt op weg naar de Bundesliga. Atalanta Bergamo gaat hem waarschijnlijk verhuren aan Eintracht Frankfurt. En Bayern München, die heeft zich officieel versterkt met Marcel Sabitzer. De Oostenrijkse middenvelder komt over van Red Bull of Rasenbull Leipzig en tekent ook weer voor 4 seizoenen. Vanuit ons transfercenter, dank Mark Kloostra en we horen jou later nog. Goed, gaan we naar de tennis. Een enorme kraker in de eerste ronde van de US Open. Voormalig winnaar Andy Murray. Die speelt tegen de nummer 3 van de wereld. Stefanos Tsitsipas, Marcella Mesker, jij volgt het weer natuurlijk. Goedenavond, Marcella. Hallo. Ze zijn al een tijdje bezig. Hoe staat het? Ja, ruim een uur gespeeld. Mooie wedstrijd en verrassende start. 6-2 setwinst voor Andy Murray. Die de passie toont hier in het Arthur Ashe Stadion. Waar hij inderdaad in 2012 zijn eerste Grand Slam titel won. Daarna nog 2 Wimbledons. 11 Grand Slam finales. Dus een grote, grote speler. Natuurlijk teruggevallen. Al die heupoperaties. Een metalen heupkop. Nou, en wat voor blessures al niet meer. Ja, hij loopt een beetje op zijn laatste benen. Hè? 34 jaar. Maar goh, wat zijn die benen nog snel vanavond, want hij tikte Tsitsipas echt helemaal weg. Tsitsipas natuurlijk een van de favorieten. Hè? 3e geplaatst, grote naam. Achter Djokovic, Medvedev, met Zverev nog. Dat zijn toch wel de top 4 grote favorieten bij de mannen. Maar hij begon heel nerveus, want dit is geen lekkere loting natuurlijk voor Tsitsipas. Wie in New York nooit de 4e ronde heeft gehaald. Vorig jaar in de 3e ronde verloor. Nadat hij 6 matchpoints had tegen de Kroaat Zoric. Het klikt nog niet zo erg tussen New York City en Tsitsipas. Dus ja, laten we hopen voor hem dat daar vandaag verandering in komt. Maar goed, voorlopig zijn handen vol. 6-2 dus voor Murray. 2-1 nu voor Tsitsipas. Hij had een paar breakpoints. Maar ja, Murray blijft goed spelen. De vraag is alleen, houdt de schot het vol? Het is bloedheet, 80% vochtigheid. Dus ja, die hitte die gaat wel een hele grote rol spelen. En het is best of 5 natuurlijk. Ja. Het moet natuurlijk het toernooi van Djokovic worden. Hij won dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Als hij ook de US Open wint, dan schrijft Djokovic historie. Met 21 Grand Slam titels op zijn naam en de eerste tennisser die sinds 1969 alle Grand Slams in één jaar wint. Maar is hij ook huizenhoog favoriet, Marcella? Ja, natuurlijk is hij dat. Ja, absoluut. Nadal, Federer doen niet mee. We kennen het verhaal, geblesseerd. Ook Dominic Thiem, de winnaar van het laatste US Open, is er niet bij wegens een polsblessure. Dus echt, die jonge gasten zitten achter hem. Medvedev, Zverev en Tsitsipas. Maar Djokovic bij een Grand Slam. Het gaat daar om 3 gewonnen sets. Hè. Nou, daar moeten die jonge kerels nogal echt van heel goede huizen komen. We willen ze in die grote wedstrijden van Djokovic winnen. Dus huizenhoog favoriet. Hij kan naar zijn 21ste Grand Slam. En ja, je had het over die man die dat dan ver verleden. Weet je nog wie dat was? Rod Laver, hè? Die Australiër. De Rocket. Ja, 1969. Ja. Ander tijdperk. Tijdperk van de witte ballen, van de witte tenniskleding, van het service volley tennis. Dit is het tennis van Djokovic, waar we nu in zitten. Langzame hardcourts. Prima ondergrond voor Djokovic. Heeft de US Open al 3 keer gewonnen. Vorig jaar natuurlijk even toch wel die unforced error, hè? Die disqualificatie. Want anders had hij er misschien vorig jaar al weer eentje bij gehad. Maar goed, Djokovic op jacht naar een 21ste Grand Slam titel. Naar historie, naar de GOAT-status, the greatest of all times. Of hij het gaat halen, we weten het over 2 weken. Morgenavond begint hij tegen een Deense tegenstander. En heeft geen makkelijke loting trouwens hoor. Berrettini, mogelijke kwartfinalist. Zverev, die van hem won in Tokio bij de Olympische Spelen. Mogelijk halve finale. Onderweg nog een paar goede servicekanonnen. Dus makkelijk zal het niet worden. Maar favoriet is die zeker. Even naar de man hier aan tafel. Als Djokovic dan deze Grand Slam pakt, is hij dan in erkenning eindelijk voorbij zijn eeuwige rivalen Federer en Nadal? Wat vinden jullie, Vincent? Nee, wat mij betreft niet. Nee? Nee, ik vind de stylist Federer ver verheven boven alle anderen. En daar wil ik het graag bij laten. Resoluut geen denken aan, zeg jij. Nee. Dat vind ik ook. Het is een kwestie van smaak. Voetballen hoeft ook niet alles gewonnen te hebben als je een voorkeur hebt. En Federer, dat volgens mij spreekt dat tot ieders verbeelding. En Nadal en zeker Djokovic. Ja, Djokovic is zo'n goede speler. Misschien als je zijn gezicht afplakt, dat je er meer. Het is gewoon een hele irritante verschijning. Dat vind ik niet. Ik vind hem wel leuk. Want hij heeft ook een heleboel leuke filmpjes waarin hij imitaties doet. En dan is hij echt wel heel leuk. Dat moet van zijn PR-apparaat, heb ik al gezegd. Ja, maar wat vind je irritant aan zijn verschijning dan? Ja, ook dat is een kwestie van smaak. Gewoon zijn maniertjes, als het even niet loopt. Kijk, Federer is echt een gentleman. En dat kun je ook saai vinden, maar die vind ik overigens niet saai. Maar ja, daar heb ik gewoon meer mee. En ook met Murray bijvoorbeeld. Die had deze week ook een mooi statement over corona. Wat in tennis volgens mij best wel een dingetje is. Omdat veel spelers zich niet willen laten vaccineren. Volgens mij hebben de US Open, moet het publiek wel gevaccineerd zijn, maar de spelers niet. En je zag een speler pas die zich niet wilde. Die zei, vaccinatie is voor mensen die bang zijn. En zijn trainer kreeg, volgens mij is dat Gilles Simon, zijn trainer kreeg corona. En hij kon dus niet meedoen aan de US Open. Dus Murray zei, laat het alsjeblieft doen. Ook een beetje een voorbeeld stellen. Ik vind dat als sportman, als je dat podium hebt, vind ik ook goed als je dat laat zien. Ja. Goed, we gaan langzaam richting 10 uur. Zometeen gaan we het hebben over de transfers die nog lopende zijn. De transfer deadline van morgen die nadert. We gaan het hebben over Feyenoord, US Open, de Formule 1 vanzelfsprekend. En we kijken naar het internationaal voetbal en natuurlijk het Nederlands elftal. Doen we met Vincent Schildkamp, Jack van Gelder en Erik van Haren. Wat ons betreft graag tot zometeen na 10 uur. Live sport op NPO Radio 1. Hier is de uitbraak van Oranje. WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Woensdagavond vanaf 9:15 Noorwegen-Nederland. Die bal, die was perfect. Die was voor het inschieten. Live sport op NPO Radio 1. Je hoort het hier en nergens anders. De bal gaat richting Luc de Jong. Noorwegen-Nederland. Woensdagavond vanaf 9:15. Het nieuws van alle kanten. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Nieuwe onthullingen in het tweede deel van de documentaire-serie De Villa-moord. Zeg maar gewoon, die Turken zijn het. Je weet dat die Turken het geweest zijn. Hoe politie en justitie er alles aan deed om 9 mannen veroordeeld te krijgen. Dit is willens en wetens echt de boel blazen. De Villa-moord, vanavond om 8:30 bij KRO-NCRV op NPO 2.

Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Robert Meder. Nogmaals, goedenavond. We hebben nog een uurtje in ons sportforum. Onze gasten zitten nog steeds bij ons in de studio. ESPN-commentator Vincent Schildkamp, sportjournalist Jack van Gelder en telegraafjournalist Erik van Haren. Ja, gelukkig zitten ze er nog. Dan kunnen we het gaan hebben over het nieuwe Feyenoord onder Arne Slot. Het Formule 1-circus natuurlijk dat richting Zandvoort komt. En natuurlijk gaan we het ook hebben over het Nederlands elftal dat vandaag voor het eerst trainde onder leiding van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal. En de voetbaltransfercarousel die dendert voort. Zometeen het laatste nieuws naar de belangrijkste sportberichten van vandaag. Tim Merlier is de eerste leider in de Benelux Tour, de etappekoers door Nederland en België. De sprinter van Alpecin-Fenie won in Dokkum de eerste etappe. Danny van Poppel was met een vijfde plaats de beste Nederlander. En Sparta gaat in beroep tegen de schorsing van verdediger Mieke Pinto. De aanklager van de KNVB heeft hem voor 3 duels geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is een rode kaart in het duel met Go Ahead Eagles. De Nederlandse wielerunie heeft Wouter Bos voorgedragen als nieuwe voorzitter. De oud-minister en partijleider van de PvdA moet Mark van der Twil opvolgen, die aan de slag gaat als algemeen directeur bij NOC-NSF. En dan nog even kijken bij de US Open. Mooie eerste partij dus. Murray tegen Tsitsipas. Marcella Mesker. Ja, Tsitsipas, de finalist van Roland Garros, die is een beetje gesetteld nu hier in het Arthurs Ashe Stadium na verlies van de eerste set met 6-2 tegen Andy Murray. Hij leidt nu met 4-3. Het gaat on-serve en het wordt steeds beter en beter. Dan gaan we snel naar onze transfercenter. Daar zit nog steeds Mark Kloostra, die tijdens deze laatste 25, 26 uur van de transfermarkt alles voor ons in de gaten houdt. Mark? Ja, telefoon staat roodgloeiend. Met daarop alle berichten en zo. En zullen we het eens even hebben over Feyenoord. Want die hebben vandaag afscheid genomen van Robert Bosenik, de Sloveense spits. Die vertrekt op huurbasis naar Duitsland. En hij komt volgend seizoen uit voor Fortuna Düsseldorf. Dan lijkt er ook nog een speler te worden toegevoegd aan de selectie van Arne Slot. Feyenoord was natuurlijk akkoord met Manchester United om Amad Diallo voor een jaar te huren. Maar de buitenspeler is op de training geblesseerd geraakt. Dus die deal ging niet door. Maar Feyenoord heeft wel doorgepakt en gelijk aangeklopt bij een andere Engelse club, Arsenal. Verschillende bronnen melden dat Reiss Nelson dit seizoen op huurbasis in Rotterdam gaat spelen. En dat is een 21-jarige vleugelaanvaller. Mm. Mark Kloostra, dankjewel voor nu. Graag gedaan. Kennen jullie die? Ja, een paar jaar geleden bij Hoffenheim. Erik van Haren? Bij Hoffenheim speelde hij een paar jaar geleden erg goed. En Donjel Malen zei bij PSV tegen mij dat dat de beste speler was met wie hij in de jeugd bij Arsenal had samengespeeld. Donjel Malen heeft hij natuurlijk ook gespeeld. Zegt ook niet alles, want heel veel spelers hebben natuurlijk moeite om die stap te maken. Maar ja, als hij heel goed was, dan zou Arsenal misschien zelf kunnen opstellen. Ja, die zijn volgens mij het laatste. Die hebben geen punt. Ja, dus, ja. Maar ja, goed. Het is wel een vleugelspeler. Ik denk dat Feyenoord eerder baat heeft bij een diepe spits. Maar... Ja, want Bax kan natuurlijk ook in de spits spelen. En Linssen scoort ook nog wel de een en ander op die positie. Maar als Sam Lammers hoorde, Sam Lammers gaat op huurbasis naar Eintracht Frankfurt. Zo'n speler, ja, ik weet natuurlijk niet wat mogelijk is. Feyenoord heeft natuurlijk niks in de portemonnee. Maar... Nee, dat is een probleem. Een gek verhaal met die Diallo trouwens. Dat is een blessure van een maand. Dan zou je zeggen, die kneed je mandje los en dan kan hij er alsnog aansluiten. En als je per se wil dat dat op Carrington gebeurt bij Manchester United, ja, dan kan dat ook daar. Dan laat je hem ergens eind september aansluiten. Maar dat is heel vreemd. Ze hebben gewoon de reden aangegrepen om niet ja, daar lijkt het wel een beetje op. Want, ja, een blessure, kijk, een kruisband, dat is wat anders. Maar een maandje eruit, ja, dat lijkt me toch niet een reden om een deal voor een jaar te schrappen. Jack, dan die reis Nelson naar Feyenoord. Goede voor Feyenoord, goede voor... Hij moet er eerst komen, hè? Want Feyenoord is absoluut de kampioen van de transfers die niet door zijn gegaan. Dat is een beetje van die mop, een beetje van die man die in Parijs ging in de Greening. Dat doen ze goed in Rotterdam. Je wordt er helemaal gek van. Dan weer die niet, en dan weer die niet, en dan weer die niet. Ik weet er veel te weinig vanaf. Ik hoop dat het alleen maar een versterking is en dat die past binnen Feyenoord. Maar... Nogmaals, ik vind dat er bij Feyenoord de laatste tijd wel heel veel is gesproken over die zou komen en die zou komen. En de supporters ook een beetje gek gemaakt. En dan heb je nog een meneer Woerts die zo nu en dan bij een programma mag roepen dat er Amerikanen komen die 80 miljoen hebben liggen. En dan denk ik, ja, als alleen maar de rente gekregen Feyenoord in de tussenliggende periode. Want het komt me niet. Het blijft de club van de hoop. Het is altijd hopen op dit of hopen op zus of hopen of zo. Ik hoop alleen maar dat het hartstikke goed gaat met Feyenoord. Ja. Het is prachtig voor de competitie als het in Rotterdam goed gaat. Ja, afgelopen week niet zo. 3-1 verloren van Elfsborg. Nou ja, oké. Na die 5-0 in plaatsing Conference League is dat nog wel te billijken, zou je kunnen zeggen. Maar dan verloor Utrecht vervolgens van won Utrecht van Feyenoord met 3-1. Eigenlijk speelt Feyenoord nieuwe wind of niet. Precies zoals Doris de club in 1960 al bezong. Het zit wel eens mee. Het zit wel eens tegen. Niet altijd zon. Al wel eens regen, maar de biet heeft er weer het laatste woord. Feyenoord. Ja, wie? Nou ben ik benieuwd of Erik en Vincent weten wie Doris was. Zeker, twee motten, een oude jas. Ja, correct. Hoe heette die echt? Geen idee. Doris, denk ik. Nee, Tom Manders. Tom Manders. Dat zijn ze met de pre, had hij op het Rembrandtsplein. Daar trad hij op. Daar heb ik hem ook nooit gezien, hoor. Daar was ik dan nog te jong voor. Live op televisie. Mensen thuis die denken, geweldig. Wat is dat? Moet je even poesie mouw... Meneer Korstijn. Meneer Korstijn op het orgel. Moet je even... Worden nu echt oude mannen. We gaan nu echt stoppen. Laten we van 1960... geboren was nog geen radio. Laten we van 1960 teruggaan naar afgelopen zondag. Feyenoord-Utrecht. Hoe vond je Feyenoord spelen, Erik? Ja, ik heb alleen de ruime samenvatting gezien. Want ik zat 3 uur te wachten op een Formule 1 race. Die, je had genoeg tijd om live te kijken. Die doorging, maar ja, dat achteraf. Maar ja, ik dacht, misschien kan het elk moment wel doorgaan. Maar ik denk eigenlijk dat Utrecht en Feyenoord elkaar niet zo heel veel ontlopen. Qua kwaliteit. En Utrecht heeft denk ik ook een bredere selectie dan Feyenoord. Dus het kan een keer gebeuren, maar... Ja, ik vond het een beetje tweeledig. Ik vind Feyenoord de laatste weken dat ik ze heb gezien heel fris en leuk voetballen. Alleen je moet natuurlijk ook een beetje kijken naar de tegenstanders. Alleen ik neem toch aan dat ze niet naar 1 nederlaag bij FC Utrecht, waar ze wel vaker verliezen, in paniek raken. Dus de lijn Slot wordt het genoemd. Dan moet je ook de tijd geven. Dat hebben ze toen met Jaap Stam niet gedaan. Maar ik denk dat Arne Slot wel iets verder is in zijn trainingscarrière. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Dus die nieuwe wind waar iedereen het over heeft, die zie jij wel? Ja, maar dat zie je gewoon in de manier van voetballen. Ze hebben natuurlijk ook denk ik een paar goede versterkingen, ondanks het budget. Berghuis is natuurlijk weg. Jurgensen scheelt ook. Maar dat is eigenlijk misschien nog salaris. Maar is het meer een collectief geworden nu Berghuis weg was? Want het was natuurlijk wel, die legde wel zijn stempel een beetje erop. Dat is in ieder geval waar ze het nu van moeten hebben. Vorig jaar werd er alleen maar naar Berghuis gekeken. En nu kan het niet anders, want er is niet een extreme uitblinker in die selectie. Dus je moet het op de manier doen zoals Slot het propageert. Alleen wat Erik terecht zegt, als Feyenoord meegaat in wat ze eigenlijk altijd doen, namelijk die enorme pieken en dalen beleven, dan wordt het weer heel snel heel rommelig. Alleen ze hadden voor het seizoen al een keer volgens mij echt heel duidelijk moeten communiceren. Luister, we gaan dit de tijd geven, dit project. Maar dan kan het ook zijn dat we een keer 7 of 8 worden. Alleen dat laten ze iedere keer weer na. En dan krijg je inderdaad die merkwaardige euforie die nergens zo groot is als in de Kuip. Als ze dan 3 keer winnen van inderdaad, ik heb al die wedstrijden gezien, van echt hele matige tegenstanders. Dat Luzern, dat was zo ontzettend zwak. Maar daar moet je er ook nog even van winnen. Dat is helemaal waar. Ja, het is ook voorronde Conference League. Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Hey, maar, dit is een test. Binnenkort is het PSV uit. Volgens mij over 2 weken. In september of zo. Ja, er zit nog 1000 wedstrijd tussen. Dus ja, dan ga je het zien. Alleen je moet dat wel de tijd geven. Alleen die is in Rotterdam nooit. Nee, maar dit Feyenoord zal incidenteel echt heel leuk voetballen. Maar zal ook klappen ontvangen. Het allerbelangrijkste wat de taak eigenlijk is van Arne Slot is om een aantal jeugdspelers in te gaan brengen in de komende maanden. Want dat heeft Feyenoord nodig. Men heeft gewoon in de levensader nodig dat er vanuit de opleiding spelers komen die wat waard zijn. En dat blijft natuurlijk toch een beetje het probleem. Ja. Als hij derde wordt met deze selectie, heeft hij een wereldprestatie geleverd. Maar goed, de grootste concurrent voor die positie lijkt mij toch Utrecht. En daar werd gisteren van verloren. Na de wedstrijd werd Arne Slot gevraagd hoe hij vindt dat zijn ploeg er nu op staat. Nou, dat is best lastig als je natuurlijk vandaag verloren hebt. Want dan overheerst natuurlijk wel de teleurstelling. Maar aan het eind van de rit dat we ons geplaatst hebben voor Europees voetbal na het overleven van 3 voorrondes. 6 punten uit 3 wedstrijden. Dat is oké. Het had heel erg goed kunnen zijn als we vandaag een resultaat hadden gehaald. Maar om heel eerlijk te zijn heeft dat de missie wel niet echt ingezeten vandaag. Ja, wel oké noemt Slotte dus. En dat lijkt me een reële conclusie, toch? Zeker, maar hij is, bij hem ligt het probleem niet. Hij is heel reëel. Alleen het probleem rondom Feyenoord is vaak dat men de realiteitszin heel snel uit het oog verliest als het of heel goed of heel slecht gaat. Er is daar, en dat is het mooie van die club ook, de middenweg wordt daar nooit bewandeld. Maar denken jullie dat Slot met een gerust gevoel nu dit seizoen tegemoet gaat, Ian? Nou, ik denk dat hij hoopt dat er nog wel bij komt tussen nu en 24 uur. Kijk, als je gisteren ook ziet, Senesi deed dan volgens mij niet mee. En dan doet inderdaad een jonge speler mee, Hendricks. Alleen ja, die begint dan wel in de goochelwaard waar het kolkt. En waar je tegen een goede ploeg speelt, hè, waar volgens mij Van der Streek nog inviel. En Dalmau zat nog op de bank. En dat soort spelers die zou Feyenoord erbij wel graag bij willen hebben. Dus een gerust hart weet ik niet. Maar ja, ik hoop dat hij gewoon voelt van de clubleiding. Dat is natuurlijk heel belangrijk, dat je ook gewoon 5 keer mag verliezen. En dat je gewoon rustig door kan gaan. Maar ja, ik weet niet hoe bij Feyenoord raken ze in het verleden wel eens in paniek als ze 3-4 keer verliezen. Maar je moet gewoon, dat heb je ook met Van Bronckhorst toen gezien. Die verloor, zeven keer. Ja, en toen zijn ze ook rustig gebleven. En je ziet waar dat toe heeft geleid. Ja, maar het publiek moet er inderdaad, wat jij terecht zegt, ik heb het in het verleden ook nog eens met Beneker over gehad. Dat is meer dan 20 jaar geleden bij wijze van spreken. Ja. Mm-hmm. Maak nou een keer duidelijk wat de financiële positie is. En wat de onmogelijkheden zijn. En dat je gaat bouwen. Maar ja, het legioen, en dat is ook logisch. Het legioen wil alleen maar overwinningen zien. En is hondstrouw. Hè, want na de 10-0 in Eindhoven, de verschrikkelijke nederlaag. Toen stonden ze in de Kuipen, werden ze nog opgewacht door 100 supporters. Die zeiden van jongens, kom op, dat maak je nergens mee. Dat is geweldig. Maar als je ook kijkt naar het aantal landstitels van Feyenoord sinds 1974, dat zijn er geloof ik 4. En maar het verwachtingspatroon is gewoon veel te hoog. En ik hoop dat Slot, wat ik je nogmaals zeg, een aantal jonge jongens kan laten doorgroeien. Dat is het allerbelangrijkste. Dat ze geld voor genereren uit hun eigen opleiding. Ja, want financieel, geen idee. Ik kan niet in de portemonnee kijken, maar als ik... Ze zijn daar heel eerlijk over. Het is er niet. Ja, ik zag in die première, in die trailer voor die documentaire zie ik alleen maar van het risico is dat we de salaris niet meer kunnen betalen. Dus dat is niet in no time zo in één keer om. En dan gaan ze Bozeniek gaan ze dan verkopen. Hoe vindt ze het zilt? Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat dan of verhuren? Verhuren. Is dat dan puur een... Dan hoeven ze het salaris niet te betalen? Ze hoeven een deel van het salaris dan niet te betalen. Is dat een noodzaak maar zo wordt er nu beleid gemaakt. En dat is niet een verwijt. Dat is gewoon noodzaak. Twee tonnetjes hier besparen op salaris A. Kan je dat daar weer aan een andere speler op huurbasis uitgeven. Dat is, en dan hopen dat je een paar procent beter wordt. Kijk, die situatie met Bozeniek die was compleet uitzichtloos. Want er is wel eens geopperd. Die jongen heeft te weinig kansen gehad. Nou, dat is onzin. Die is echt een aantal keren voor een langere periode ook aan bod geweest. Maar die jongen heeft echt gewoon het niveau niet van wat ze daar willen. Van Feyenoord 1. Dat is iedereen die jongens ziet spelen, die worstelt met alles. Met zijn aannames, met zijn snelheid, met positie kiezen. Dus ja, dat je daar afscheid van neemt, dat is niet zo gek. Maar het is inderdaad sprokkelen. Het is hier een beetje schrappen en daar een beetje erbij. Maar dat is nu de noodzaak. Maar ze zijn overigens over die financiële positie in Rotterdam wel gewoon eerlijk en straightforward. Het is er niet, dus we moeten hopen op buitenkantjes. Ja, maar die hoop is toch ook gek, sorry dat ik je onderbreek, Robert, dat ze steeds die 80 miljoen laten. In de tijd dat Van der Heerik er nog was, riepen ze als Van der Heerik weg is, dat is een despoot, dan komen alle mannen uit de havens. Nou, ik heb ze nooit gezien, misschien in de stad, maar nooit als nieuwe financiers. Nu ook, die 80 miljoen van de Amerikanen, waar is het wacht op? Want ze moesten schrappen in de salaris. Die 80 miljoen van de Amerikanen, dat is er helemaal niet. Nee, dat bedoel ik, maar er wordt steeds mee geschermd. En daar zijn dus ook supporters die dan het idee hebben, nou, binnenkort komt het grote schip aanvaren. Nieuw stadion natuurlijk ook, hoor je natuurlijk. Ook al jaren. Ook weer hoop. Alleen ja, wees reëel. Je ziet op het veld, en Bozeniek was volgens mij een van de grote aankopen van de 4 miljoen gekost. Bijna 4 miljoen. Maar Erik van Haren, Telegraaf, ik ben wel benieuwd, hoe vind jij dan dat het voldoende naar buiten wordt gecommuniceerd? Nou, ik denk dat het, wat Vincent zegt, wel duidelijk is dat Feyenoord geen geld heeft. Ik denk dat Arnes en de clubleiding dat vaak genoeg zeggen. Alleen ik... Kun je dan zo'n project aangaan met Slot? We moeten lange termijn. Het kan wel aan mij liggen, maar de clubbestuurs van Feyenoord zie ik niet heel veel in de media. Nee, dat bedoel ik. En ik heb dat ook wel eens met Alfred Schreuder, die nu bij Barcelona assistent trainer is, die was bij Twente, die werd trainer. En die was eigenlijk eerst een stroomman voor Michel Jansen. En die is daarna nooit benoemd tot officieel te trainen. Die was gewoon daarna hoofdtrainer, maar is nooit gepresenteerd. Alleen op een gegeven moment had hij helemaal geen rugdekking, omdat de clubleiding nooit uitsprak van hij krijgt de tijd of hij krijgt de tijd. Maar dat is natuurlijk wel een keer fijn als dat gewoon in een groot interview een keer wordt geroepen. Ja, Vincent Schildkamp, je zegt van ze zijn er heel duidelijk over. Maar hoe hebben ze dat gecommuniceerd? Nou, Frank Arnes heeft meerdere keren op de persconferentie aangegeven dat de portemonnee leeg is. Alleen wat je zegt over die communicatie. Mark Koevermans is de algemeen directeur van Feyenoord, maar dat is niet een Feyenoord boegbeeld. Dus de boodschap die je moet brengen, die je zou moeten brengen, jongens, luister eens, verwacht nou niet van ons de komende 3 jaar dat wij aansluiting vinden met Ajax en PSV. Wie moet dat wel doen dan? Nou ja, dat zou hij wel moeten doen. Alleen als jij niet een boegbeeld bent, dan is dat niet een boodschap die je graag communiceert. Dus dat zal de reden zijn, vermoed ik, dat hij het niet doet. Alleen wat Jack terecht zegt, je kunt pas serieus een keer mee gaan doen om een kampioenschap als je waarde gaat genereren vanuit je eigen selectie, met transfers maken, dan weer betere spelers kopen, goed investeren. Ik vermoed dat Frank Arnes in ieder geval wel het netwerk heeft om uiteindelijk dat te gaan doen als hij een keer met een budget te maken krijgt. Hij krijgt alleen dat wel het verwijt dat hij uit een hele kleine vijver, een gerichte vijver vist. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar er zijn maar weinig technisch directeuren die varen wel heel vaak op één of twee zaakwaarnemers. Dat is in Eindhoven niet anders. Nee, maar zijn zoon speelt ook een rol in, begrijp ik. Ja. We gaan zien wat er sowieso de komende 24 uur nog gebeurt in Rotterdam. We gaan nu eerst eens even kijken wat er nu gebeurt op de US Open. Want er wordt getennist. Andy Murray tegen Stefanos Tsitsipas. En Marcella Mesker volgt de wedstrijd voor ons. Ja, 6-2 Murray, 5-4 voor Tsitsipas nu. En 0-30 op de service van de Schot. Dus Andy Murray in de problemen. Ja, belangrijke game zo even, de 9e game. Want daar had Murray 15-40 op de service van de Griek. Twee belangrijke breakpoints. Hij wist ze niet te benutten. Lange game, Tsitsipas kwam er door. En nu is Tsitsipas maar 2 punten verwijderd van de setwinst. Jullie hadden het dus straks even over die vaccinaties, hè? Murray moedigt al zijn tenniscollega's aan om dat vooral wel te doen. 50% van de tennissers, mannen en vrouwen, zijn dus niet gevaccineerd. Eigenlijk een beetje raar als je de hele wereld rondreist. En Tsitsipas is daar dus één van. Die heeft zelfs deze week letterlijk gezegd, en de Griekse minister van Gezondheid is daar eigenlijk zeer boos over. Hij zei, ja, ik ben jong en ik vind het niet zo erg als ik het krijg, want ik ben jong en sterk. En het is eigenlijk wel goed als je het krijgt, want dan krijg je dingen. En Tsitsipas dus niet zo goed in de pers deze week. En is ook in de problemen hier dit toernooi. Murray krabbelt langzaam terug. Het zijn lange rallies. Goede backhands, die tweehandige backhand van Murray. Zeer gemotiveerd. Behoorlijk gevulde tribunes. Hè? Mooi om weer die fans te zien die hier staan te genieten. Af en toe staan ze om te juichen, want je kent de New Yorkers. Murray nu 15-30. We zijn maar 1 puntje verder. Het zijn lange punten in de hitte van New York. Maar Tsitsipas leidt nog in de tweede set. Het is on serve 5-4 voor de Griek. En Murray komt hier op 30 gelijk. Dus belangrijke set hier in New York op het Arthur Ashe Stadium. Het is 10:30 op NPO Radio 1. Hier in de studio Vincent Schildkamp van ESPN. Jack van Gelder, telegraafjournalist Erik van Haren is er ook. We gaan het hebben over waar jij heel erg diep in zit gedoken. Erik van Haren, de Formule 1. Voor de liefhebbers, circuit van Spa-Francorchamps. Nou, het liep uit op een totale deceptie. Door de regen werd de race uitgesteld en vervolgens nog een keer uitgesteld. Uiteindelijk kwam er een race, maar ja, nou ja, een soort van race. Want na 3 rondjes was het alweer klaar. Dit is nu wel echt gênant aan het worden, hoor. Ze stoppen de sessie weer. Race suspended. We gaan weer naar binnen, we gaan weer de pitstraat in. En welk konijn gaat hier nou uit de hoge hoed komen? Want wij wachten gewoon echt op de melding dat de race definitief is geëindigd. Ja, Louis Dekker was dat. Erik, jij was dus in België. Beschrijf even de setting. Waar zat je? Hoe nat was je? En heb je een worst en wat friet tussendoor kunnen eten? Of ik had ten eerste een hele goede regenjas bij me. Ik heb me goed ingelezen van tevoren wat de weersvoorspellingen waren. Die werkte erg goed. En tijdens deze 3-4 uren waarin er eigenlijk feitelijk niks gebeurde, heb ik, zoals ik vaker doe, een live vlog bijgehouden, zoals dat tegenwoordig moet. Een powerbank bij je? Ik zat gelukkig aan een desk, dus dat scheelde weer. Okay. Maar dat werd echt gevreten, want iedereen wilde weten of het nog doorging en wat er ging gebeuren. Maar je merkt ook dat de wedstrijdleiding af en toe ook eens even in de reglementen moest kijken wat er nou precies ook weer stond in deze situatie. Het meest frappante moment voor mij was, je hebt een klok van 3 uur, die gaat in op de normale starttijd. Dat is 3 uur. Dus om 6 uur zou het evenement moeten zijn afgelopen. En dat zei Michael Masias, de wedstrijdleider, ook tegen Red Bull was dat, geloof ik. En toen om 5 uur werd die klok in één keer stilgezet. Dat kunnen de stewards dan ook weer bepalen bij een situatie van overmacht. Dat staat ook in de reglementen. Maar ja, dat wist natuurlijk niemand, maar dat staat in een bijzin. Maar als je het opzoekt, dan staat het er wel degelijk. Een beetje gênant, want het is hebben een horlogemerk uit Zwitserland als grote sponsor. Dat was de titelsponsor ook van deze race. En vervolgens lopen alle horloges een kwartier van. Ja, maar ja, goed, kijk, ze wilden. Ik snap wel dat ze lang wachten, want je wil gewoon dat de geest, die mensen die staan al, het was niet normaal, die files. Nou, dat zien we elk jaar daar. Die mensen, je wil die mensen wat geven. De tv-kijkers, je hebt contracten. Speelt natuurlijk ook allemaal mee. Je kan het eigenlijk niet uitstellen, wat Jack eerder al zei, naar maandag. Dus je moet eigenlijk wel iets doen. Alleen ja, dan ga je eigenlijk maar 2-3 rondjes rijden. En ze zei, ja, we zagen nog een gat op de radar, dus misschien konden we toch gaan rijden. Maar ja, om 6 uur of 7 uur regent het net zo hard als om 3 uur. Maar klopt het verhaal dat ze zijn gaan racen en dat je, omdat ze zijn gaan racen, ja, de kaartjes niet terug hoeven te betalen? Nou, dat weet ik. Vandaag kreeg ik van een doorgaans betrouwbare bron wel door dat ze met de Belgische promotor, elke race heeft een promotor, gaan kijken wat ze kunnen doen. Alleen ja, als jij Hamilton zijn bijvoorbeeld, iedereen moet zijn geld terugkrijgen. Maar ja, ik denk er waren 70.000 mensen, nou, 100 euro gemiddeld. Dus zit misschien nog laag. Dat is 7 miljoen. Op een verliesgevend evenement. Op een verlies waar de Waalse overheid elk jaar voor 8 of 10 miljoen euro garant staat. Misschien dus, kan Hamilton dat zelf dan even lappen. Nou, dat was inderdaad ook mijn. Hamilton verdient nou, pakweg met sponsoren erbij 70, 80 miljoen op jaarbasis. Is wel de man van de uitspraken, maar misschien een keer daden. Je kan ook wel een gebaar wat dat betreft doen. Dus, ja, maar je kent zijn hypotheeklasten niet. Hè? Dus, heb jij weer gelijk. Een moeilijk oordeel. Ja, lijkt me. Maar dat had, je kan wel zorgen dat je een foutje krijgt dat je volgend jaar bijvoorbeeld 50% korting. Ja, dat vind ik dat lijkt me een goede oplossing. Maar goed, ja. Lijkt mij. Waarom zijn ze eigenlijk niet eerder begonnen? Waarom kunnen ze niet gewoon om 1 uur starten? Nou, dat zou ik zelf ook altijd een betere tijd vinden. Omdat je dan ook misschien nog 's avonds weg kan. Ja, dat zeg ik puur even uit eigen belang, dat je naar huis kan. Maar het kan niet, omdat je side-events of support-races hebt. Hè. Je hebt Formule 3, je hebt Porsche Supercup, dan weer Formule 2. En die beginnen eind van de ochtend en die zijn om 1 uur klaar. Ja, dan gaat het niet meer. Alleen, ik vind dat wel beter. Het kan wel, want vorig jaar in Turkije begon de race volgens mij wel om 1:01. Dus het moet wel kunnen. En nu begin je om 3 uur. Ze hadden beter gelijk om 3 uur wat kunnen proberen. En dan, ja, maar je merkt een beetje een tweedeling. Gisteren ook een collega van de Daily Mail, die al 30 jaar bij die racers komt. Die zei, ik vind dat we gewoon moeten racen. Bernie Ecclestone, de oude Formule 1-baas, zei vandaag ook, ja, we moeten gewoon racen. Als je niet durft, ga je niet. Ja, maar dan volgt er een dodelijk ongeval. Ja, nou precies. Dat is ook mijn punt. Alle coureurs, misschien alleen Max Verstappen aan het begin niet. Die zei later ook, ja, ik had makkelijk praten. Ik reed vooraan, dus ik had alleen die safety car achter mij. Ik zag nog wel wat. Verder zei al die coureurs, het is niet verantwoord. Ja, dan snap ik, ja, dan kun je niet racen. Als je dan wel race en er gebeurt iets. Je hebt vrijdag een enorme crash gezien, hè, met die vrouwelijke W-series. Nou. Zaterdag Lando Norris, waar Sebastian Vettel zei, we hadden al veel eerder moeten stoppen. Of in ieder geval een paar seconden eerder. Als dat gebeurt, is de hele wereld op zijn kop. Dus iedereen kan wel heel onverantwoord roepen, ja, je moet racen. Dat is een beetje oude mannengelul, met alle respect. Want ja, achteraf is het allemaal makkelijk praten. Als er iets gebeurt, dan zijn zij ook waarschijnlijk de eerste die zeggen dat nooit moet gebeuren. Gaan er dingen aangepast worden in de reglementen nu? Ze zijn wel aan het kijken, maar dat heeft meer te maken met die regel. Kijk, nu zijn de halve punten uitgedeeld omdat er 3 rondjes zijn gereden. Maar ja, eigenlijk is dat onzin, want je hoeft niet te racen. Je kan niemand inhalen. Je moet alleen zorgen dat je die auto op de baan houdt. Wat voor Sergio Perez overigens vrij ingewikkeld was. Teamgenoot van Verstappen. Dus dan zou je kunnen kijken, laten we die regels schrappen en laten we het gewoon uitdelen. Want dit is natuurlijk een waanzinnige vertoning. En ik vind het wel goed dat ze die halve punten uitdelen. Want anders, ja, een George Russell kwalificeert zich als tweede met een Williams-auto wat niemand had verwacht op zaterdag. En dan zou dat betekenen dat hij dat helemaal voor niks heeft gedaan. Is dat niet betrekkelijk veel? De helft van wat je normaal krijgt voor een pole position of een tweede plaats? Nou ja, kijk, als Verstappen, normaal gesproken, als hij met dat zicht en redelijk was weggekomen, had hij die race gewonnen. Pak je 25 punten, wordt Hamilton tweede, pakt hij de 18. En dan pak je dus een grotere kloof. Dus zo kun je het ook weer uitleggen. Dat het verschil dan weer, dan was Verstappen en Hamilton was nu gelijk geweest zo'n beetje. Ja. Dus ja. Over die punten zei Sebastian Vettel gisteren ook nog als een van de weinige coureurs dat hij het onzinnig vond. Dit zei hij erover bij Ziggo Sport. You follow the safety car and you get a reward. So what's the point, you know? No, I agree with you today. It's strange. But the rule says... I know, but then... We did another 2 laps just to score points. So, well, I don't know. It's a bit strange. Ja, a bit strange vindt hij het. Zullen we dan maar naar een wat zonnigere race hopelijk gaan vooruitblikken? Want... Nou, ik zou gaan regendruppelen op zondag. Ach, nee. Ja. Nationaal, ja. Ja, maar dat is toch juist wat je wil? Ja, tenminste, heb ik het al begrepen. Een beetje vind ik niet erg. Ja, fatsoenlijk asfalt neerlegt. Formule 1-fans zeggen altijd, laat het regenen. En dan twitter je dat het misschien gaat regenen. En dan zeggen ze, hoe? En dan blijft het altijd droog. En nu regent het. Maar ik heb altijd... Ik weet niet heel veel van Formule 1. Dat regenrace is dat het allermooiste van allemaal. Alleen nu was het zo. En je kan ook die marshals... Marshals konden elkaar ook niet zien. Hè? Die posten, dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Nou goed, een beetje regen is oké in Zandvoort aankomend weekend als het circus onze kant op komt. Maar er moet wel fatsoenlijk gereced gaan worden. Daar hebben we met z'n allen dan eindelijk wel behoefte aan. Er is ook sowieso nog wat bewolking. Want in theorie is er nog een kort geding dat Roet in het eten kan gooien. De rechtbank doet morgenmiddag nog uitspraak over een zaak die is aangespannen door een milieuorganisatie. Zij zijn het namelijk niet eens met de stikstofontheffing die het circuit heeft gekregen. Hoe groot schat jij de kans dat dit een deksel op de neus wordt voor de Grand Prix, Erik? 0,1%. toch die 0,1. Dek zit toch nog een beetje in, begrijp ik. Ik ben geen rechter, dus als er net iemand zit die volledig op de hand van die man is, dan alleen ik kan me dat niet voorstellen. Ja. Nou, neem aan dat die rechter gewoon de regels volgt. Daarom. Er zijn het hele jaar evenementen in Zandvoort, auto's. En er komt een historische Grand Prix, komen ze met al die oude auto's. Tegenwoordig heb je hybride motoren. Ik begreep dat op een heel Formule 1 weekend is de uitstoot van die auto's zelf is 0,7%. Ja. Volgens mij, die man heeft heel veel publiciteit, dus dat doet hij goed. En het is natuurlijk zo goed recht om het te doen. Alleen ik kan me niet voorstellen dat dat nog iets gaat uitmaken. Maar even speculeren, toch die 0,1%. Stel dat die organisatie wel gelijk krijgt, wat zou dat betekenen? Ja, dat zou een enorm fiasco betekenen. Ja, er kwam echt een blik op je gezicht van, wil je niet eens aan denken. Dan is het klaar, dan is het misschien ook, dan zien we die race misschien helemaal niet meer terug. Nee, maar dan gaat de organisatie in een beroepszaak ervan maken. En het wordt dan over het weekend heen getrokken. En het wordt dan voor de rechtbank, komen er discjockeys te staan die muziek maken, zodat de rechtbank kan blijven zitten. Ja, precies. Dat denk ik. Ja. Die krijgen we wel betaald, dus dat is goed nieuws. Ja. Ja. Maar goed, wat verwachten jullie zelf van de race op Zandvoort? Jack, mag ik bij jou beginnen? Wat verwacht je van de race zelf? Nou ja, verwacht je dat het invloed heeft op Verstappen dat hij daar rijdt? Ja, natuurlijk. Want het is geweldig. Het is natuurlijk... it's coming home, zeg maar. Zandvoort was natuurlijk altijd geweldig. Met spektakel en ook de vervelende dingen die zijn gebeurd. Maar Verstappen heeft de Formule 1 naar Nederland teruggebracht in de harten van mensen die, zoals ik ook, Formule 1 eigenlijk zelden of nooit volgden. Maar op het moment dat Verstappen erbij betrokken raakte... maar dat geldt voor bij mij alle sporten. Als er een Nederlander of Nederlandse succes hebben, dan word ik opeens chauvinistisch, volg ik het nadrukkelijker. Maar hij heeft het natuurlijk die sport weer helemaal opgelift. En ja, natuurlijk is het geweldig. Dus ik hoop dat het een enorm spektakel wordt en dat het een onvergetelijk iets wordt. Ik vind het in ieder geval geweldig van de organisatoren dat ze hun nek hebben uitgestoken om dit te doen. Want alles wat er nog voor komt kijken en bij komt kijken, ik hoop op een geweldig spektakel. En natuurlijk doet het hem veel. Doet het hem veel. Vincent Schildkamp, je bent sportliefhebber, dus ik neem zeker aan. Ik heb dat chauvinisme-gen overigens ietsje minder, maar ik Formule 1 is niet mijn sport, zeg ik eerlijk. Want ik hou wel van het fysieke element. En dat is bij Formule 1, hoewel je daar extreem getraind voor moet zijn, dat weet ik ook wel. Toch wat minder, maar als Verstappen dat over de streep trekt... juichen doe ik niet zo snel, maar... Nou, het mooie is ook dat hij bij sommige races, zeker als hij vooraan ligt, zelf, terwijl hij 300 rijdt, op schermen kan zien en of naar tribunes kan kijken. Dat kan je dus werkelijk niet voorstellen. Maar hij slurpt dus alles op. Hij heeft zo'n controle. Ja, dat moet een geweldige kick zijn. Als het allemaal goed gaat, hè, want tot nu toe hebben we een hoop tegenvallers gezien en gekke dingen gezien. En ik hoop maar niet dat als er een revanche komt, wat hij ongetwijfeld nog een keer gaat doen. Want voor het eind van het seizoen heeft hij Lewis echt een keer teruggepakt. Linksom of rechtsom, maar die krijgt nog een keer een knal. Dat moet maar niet op Zandvoort gebeuren. Nou, ik zat wel nog één ding. Ik vind het een geweldige Nederlandse sport, maar ik vind hem niet zo'n leuke verliezer. Verstappen. Ja, maar dat is het leuke van winners. Die verliezen heel erg. Ik vind gracieuze verliezers... Dat maakt hem misschien juist een goede sportman. Dat is vaak de dooddoener die dan erop volgt. Ja, nou, bij deze HBS'er, hè? Ja, zeker. Jullie heel vaak gracieuze verliezers. Ik ga het nu doodmaken, heb ik een. NPO Radio 1. Het is 10:58. Hier is Dorald Megens met de hoogtepunten van het nieuws. De Taliban zijn begonnen aan hun offensief in de Panjshirvallei, het enige gebied in Afghanistan dat ze nog niet in handen hebben. Er zijn onbevestigde berichten over doden. In die Panjshirvallei is een sterke verzetsbeweging actief onder leiding van Ahmad Massoud. De EU heeft Amerika van de lijst met veilige landen gehaald. Daardoor moeten Amerikanen zich mogelijk weer laten testen op corona of verplicht in quarantaine. Aanleiding is de stijging van het aantal coronagevallen in de Verenigde Staten. Nog niet bekend hoeveel slachtoffers orkaan Ida in de VS heeft geëist. Officieel is er 1 dode, maar de gouverneur van de staat Louisiana noemt de situatie catastrofaal. En hij houdt rekening met veel meer doden. Een informateur Hamer probeert morgen nog eens duidelijk te krijgen welke coalitie mogelijk is. De tegenpolen komen uitleggen waarom ze samenwerking niet zien zitten. Morgenmiddag komen alleen VVD, D66 en CDA langs bij Hamer. En mogelijk wordt dan gesproken over een minderheidskabinet. Langs de lijn en omstreken. We leven in mooie sporttijden, want zondag dus de Formule 1 op Zandvoort. Maar het is ook de week van de waarheid voor het Nederlands elftal. Met de nieuwe bondscoach Louis van Gaal aan het roer moet Oranje 3 keer winnen. Van Montenegro, van Turkije en woensdag al van Noorwegen. We gaan over Oranje praten en dat doen we aan de hand van stellingen. En dit is de eerste. Oranje moet de komende wedstrijden spelen in het 4-3-3 systeem. Ja, laten we even een rondje maken. Vincent, beginnen we bij jou. Het 4-3-3 systeem, daar moeten we in gaan spelen. Wat mij betreft wel, ja. Het is het meest natuurlijke systeem. En volgens mij ook met die spelers die je nu hebt geselecteerd, zou dat prima moeten kunnen. Dus ja, wat mij betreft wel. Dat hele experiment op het EK was niet heel succesvol. Er is natuurlijk heel veel inderdaad over gesproken, ook de afgelopen zomer, dat 5-3-2. Kun je nou uitleggen wat nou echt dat grote verschil is tussen die twee systemen? Nee, je hebt succes. Volgens mij tot 11 uur. Daar is een hele boek over volgeschreven. Maar van oudsher is de veldbezetting bij een 4-3-3 systeem het meest gemakkelijk. En als je dat heel ingewikkeld gaat maken met wingbacks en mensen die op andere posities moeten gaan lopen dan ze gewend zijn, ja, dan maak je het wat mij betreft wat gecompliceerder dan noodzakelijk. Maar weet je, je kunt tot in de treuren kletsen over systeem. Maar uiteindelijk heb je toch te maken met de kwaliteit van spelers. Hoe een trainer dat voorbereidt allemaal. En we moeten ook niet doen alsof het wereldtegenstanders zijn met Noorwegen, Montenegro en Turkije. Ja, daar komen we zo op. Maar even, Jack van Gelder, als we het hebben over 4-3-3 of 5-3-2 of wat dan ook, is het nog wel in discussie van deze tijd? Want tijdens de wedstrijd verandert toch constant? Constant. Overigens zag ik een geweldig artikel ergens staan. Dat kreeg ik van iemand van de jeugdopleiding Zeeland, waar de gebroeders De Nooijer zei. En er was een trainer die heel serieus zei dat voor onder 12 het beste systeem 1-3-6-1 is. En toen dacht ik, we zijn helemaal gek aan het worden. Ik denk dat je met deze ploeg een heel ander systeem moet spelen. 3-4-3. En waarom? Je hebt drie verdedigers van hele grote klasse. Je hebt De Ligt, De Vrij en je hebt Van Dijk. Daar laat je er in principe niet graag één van vallen. Maar je hebt op dit moment heb je ook vleugelspitsen die in grote vorm zijn. Gakpo en Bergwijn, die met eventueel Malen op de achtergrond, maar Memphis als centrale man. Dan heb je drie mensen die uitstekend kunnen spelen. En je hebt een viermans middenveld. Je zet Blind in het blokje van in het midden van die vier, waardoor die ook je moet Haaland toch op een of andere manier koud stellen. Dat is de spits, hè, van Noorwegen. Ja. Maar als je dus het optimale wil halen uit je drie echte goede verdedigers en wil spelen met je vleugelspitsen, dan denk ik dat dat het beste systeem is. Ja. Erik van Haar. Ik zou toch opteren voor 4-3, omdat de spelers ook, wat Van Gaal zei, hebben gezegd dat ze zich daar best of het prettigst bij voelen. En je hebt maar één dag voorbereiding. We spelen woensdag al, het is nu maandagavond. Volgens mij Depay trainen vandaag niet eens mee. Dan zou ik toch doen wat de spelers het liefst hebben. En wat Vincent zegt, ja, tegen deze tegenstanders moet dat toch geen probleem zijn. Want thuis tegen Montenegro zou ik daar zeker mee spelen. Dus waarom niet tegen Noorwegen? Ja, maar dan betekent dus dat je een van die goede verdedigers laat vallen. Ja. Jack, jij doet al een voorzet voor de opstelling. Dat brengt ons bij de tweede stelling. PSV'er Cody Gakpo verdient een basisplaats in Oranje. Ja, Jack, wat denk je? Verwacht je dat hij start tegen Noorwegen? Als hij 5-3-2 speelt, zou hij niet starten. Maar als hij een ander systeem zet, dan moet hij starten. En ik zou het ook volstrekt normaal vinden als hij start. Hij is een grote vorm, dat toonde hij ook al bij Jong Oranje. Het is een onbevangen goede voetballer die goed op zijn poten staat. Die een goed schot heeft. Ik hou er in principe niet van, maar dat is volledig achterhaald, die gedachte. Dat je een linksbenige voetballer aan de rechterkant hebt en andersom. Ik hou gewoon nog iemand à la Jacques Zwart. Dat zou ik nu vertellen, want daar heb ik laatst ruzie gehad. En nu kan ik het dan goed maken. Iemand die buiten omgaat. Nee, een geintje. Maar dat is er bijna niet meer. Maar als je dus een speler hebt, zoals we tegenwoordig allemaal zien, van iemand met een ander been aan de verkeerde kant, zeg maar, dan is Gakpo geweldig. Een ander been aan de verkeerde kant? Nou ja, een linkspoot aan de rechterkant en een rechtspoot aan de linkerkant. Ja, regel is dwarsstraat, hoor je dat vaak. Zo is het. Wat denk jij, Vincent? Dat zal dan tussen Donnyel Malen en Gakpo gaan, voor die plaats aan de linkerkant. Daar zal Memphis wel in de spits zitten. En Bergwijn ook nog. En Bergwijn of Berghuis aan de rechterkant, denk ik. Malen? Nee, Malen die heeft al meerdere keren aangegeven dat hij vanaf de rechterkant was bij PSV al zo. Dat vindt hij echt helemaal niks. Dus dat tussen die twee zal het gaan aan de linkerkant. En Malen was op het EK, als hij eens meedeed, wel heel goed. Goed, ja. Maar dan ging Memphis naar de linkerkant en dan ging hij centraal spelen. Ja, klopt. Die wisseling zit er dan ook in. Dus of Van Gaal vasthoudt in de hiërarchie, of juist voor een jonge onbevangen geest kiest die inderdaad in topvorm is. Want dat was tegen Benfica twee keer. Nou, ik ben niet zo van de superlatieve, maar hij was echt heel goed. Ja. Dus ik, persoonlijk zou ik ook voor Gakpo gaan vanwege de vorm van de dag. Want Malen heeft nog niet heel veel ritme. De weinige spelers die gewoon van afstand kan en durft te schieten. Ja. En een actie inzet. Ja. Goed, stelling 3. Frenkie de Jong moet de leider van het Nederlands elftal worden. Erik van Haren. Ja, moet de leider worden volgens mij. Is hij het al? Nou ja, ik denk met zijn voeten wel. Maar ja, of je echt, het lijkt me niet het type dat de boel opzweept. Maar dat hoeft voor mij ook niet. Als je een natuurlijke leider, zeggen ze dan ook, zo'n dooddoener. Maar als hij Ik vond ook, als hij bij Barcelona neemt, hij ook wel steeds meer haalt die spel naar zich toe. Ik denk dat dat moet hij doen. Hoeft hij volgens mij niet die band te dragen of echt de leider of de natuurlijke leider. Ik denk de grote leider die staat achterin. Die is er nu weer bij, Van Dijk. Maar ja, dat is natuurlijk wel de speler die ook het initiatief moet nemen. Soms, het is een geweldige speler, maar je merkt dat hij af en toe ook op het EK, dat hij het ook wel eens lastig had tegen Tsjechië. Kijk, dat zijn echte wedstrijden, daar moet hij het laten zien. En ja, toen gebeurde het ook niet, dus dat is wel een leerschool. Maar Jack, is het echt een leider? Nee, dat is hij niet, maar wel voetbaltechnisch. Busquets was ook niet een echte leider qua persoon, maar werd het ook voetbaltechnisch op het middenveld met Xavi en Iniesta. Is echt een leider. Piqué was een leider bijvoorbeeld bij Barcelona. Je ziet, hij is een beetje, misschien een beetje te lief. Het is geen Sneijder, het is geen straatjochie. En dat zie je wel. Dat mist hij in principe. Maar qua voetbal is het natuurlijk een absolute leider. Maar als je zo iemand op de as hebt en je hebt de achterin Van Dijk en de Ligt en de Vrij eventueel en voorin Memphis, die zich op dit moment in die eerste weken goed manifesteert bij Barcelona, dan heb je een fantastische as. Ja. Vandaag werd er voor het eerst getraind door Oranje. En net voor de training sprak verslaggever Jeroen Stekelenburg met Frenkie. Hoe was de kennismaking met de nieuwe bondscoach? Ja, goed. Goed. Hoe gaat zoiets? Nou, het is altijd, je komt bij elkaar rond 1 uur en dan doet de trainer een praatje. En nu was het iets langer omdat hij nieuw is, maar het was prima. Was je nieuwsgierig? Jawel, ik ben nog steeds wat nieuwsgierig. Waarnaar dan? Gewoon de trainer Van Gaal. Ik heb hem natuurlijk nog nooit meegemaakt, persoonlijk. Ik hoor wel verhalen, maar gewoon benieuwd hoe de week zal verlopen. Had je hem wel eens ontmoet, vroeg ik me af eigenlijk. Ja, ik heb hem 1 keer eerder ontmoet. Ja, en dat was het voor de rest nooit. Ja, want ontzettende staat van dienst natuurlijk, een cv waar je u tegen zegt. Ja. Wat verwacht jij dan? Want ja, als je hem alleen uit de media kent, zoals jij, dan heeft hij natuurlijk ook wel een bepaald aura aan zich hangen. Ja, hij heeft sowieso wel charisma gewoon van zichzelf en autoriteit. Maar ik denk niet dat een slecht iets is als trainer. Ik denk dat het alleen maar goed is. Voor de rest gewoon benieuwd hoe die is. Zoals ik zei, ik heb hem nog nooit persoonlijk meegemaakt als trainer. Dus we zullen het zien. Want die aanstelling is wel al een tijdje bekend, hè? Een aantal weken. Hebben jullie onderling al contact gehad over hoe dat zou gaan zijn? Een aantal spelers kent hem wel goed. Ja. Nee, je hebt het wel eens over, of praat over alle trainers wel eens. Gewoon ook al voordat de aanstelling bekend was. Natuurlijk hoor je wel wat verhalen van jongens, maar niet specifiek nog bellen met jongens van hé, hoe gaat het zijn, dat niet. Heb je in de groepsapp van zorg maar dat je op tijd bent bij het ontbijt? Dat soort opmerkingen? Nee, dat moet er wel altijd wel zijn. De bondscoach heeft verteld dat hij met een aantal spelers wat langer heeft gesproken al. Ben jij er daar eentje van? Ik heb wel met hem gesproken, ja. Ja, en gaat het dan al heel erg over voetbal? Over hoe gaan we het aanpakken? Ja, van alles en nog wat. Voetbal, gewoon hoe ik me voel, persoonlijk, dat soort dingen. Ja, nieuwe bondscoach is belangrijk, maar de aanvoerder, de natuurlijke leider van deze groep, is er ook weer bij. Ja. Is dat gelijk te merken aan zijn aanwezigheid? Nou, ik denk dat het wel een groot verschil maakt of Virgil er wel of niet bij is. Want hij is zowel binnen als buiten het veld is hij wel de leider. En daarnaast, wat toch het belangrijkste is op het veld, heeft hij zoveel kwaliteiten. Dat helpt het team altijd. Frenkie de Jong was dat tegen Jeroen Stekelenburg. Zometeen praten we door over Oranje. Wouter Walgemoed is aangeschoven. Ja, inderdaad. Het is laatste nieuws van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. Alle Amerikaanse militairen zijn weg uit Afghanistan. De laatste militaire vliegtuigen zijn opgestegen vanaf het vliegveld van Kabul. Is net bekendgemaakt door generaal McKenzie. Ja, met dat vertrek komt er een einde aan 20 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land. De deadline lag natuurlijk eigenlijk op morgen. Maar inmiddels zijn alle Amerikaanse militairen dus vertrokken uit Afghanistan. Goed, dankjewel. Ongetwijfeld daar meer over. Zometeen na 11 uur in met het oog op morgen. We bespreken Oranje. Woensdag nemen ze het op tegen Noorwegen. En we zijn bezig met een aantal stellingen. En we zijn bij de laatste stelling aanbeland. Louis van Gaal moet Justin Bijlo eerste keeper maken. Erik van Haren, reageer daar eens op. Nog even over die verdedigers van net. De Ligt is woensdag geschorst, dus die kan niet meedoen. Dus misschien maakt dat de keuze makkelijk. Ja, dankjewel. Ik zou Bijlo kiezen. Ja, ik weet niet precies wat de stelling was. Maar ik zou Bijlo lijkt me de beste keeper. Je kan natuurlijk zeggen, het is de eerste wedstrijd gelijk heel cruciaal. Dan kies je voor Krul, ervaren keeper. Ik ben niet zo kapot van Krul. Ik denk niet dat hij beter is dan Bijlo. Dan zou ik met een frisse start ook met een nieuwe keeper beginnen. Je ziet geen risico daarin? Nee, ik vind het een hele andere situatie. Bijvoorbeeld Matthijs de Ligt toen in Bulgarije, die 17 was, die 3 wedstrijden had gespeeld voor Ajax. Of 4, laat het er 3 of 4 zijn. Maar dat vind ik een heel andere situatie, ook een andere positie. Dus ik zou dat wel aandurven, ja. Vincent Schildkamp van ESPN, ben je het daarmee eens? Volledig. Ik vind Bijlo ook de beste keeper die beschikbaar is. Ik denk dat op vrij korte termijn Drommel daar ook wel tegenaan gaat schurken. Maar die moet ze wel een beetje doorontwikkelen bij PSV. En Bijlo heeft aangetoond dat als hij fit is en fit blijft... en die gekke dingen nou eens achterwege laat... waarmee hij zichzelf nog wel eens blesseert. Gekke dingen? Ja, hij wilde wel eens... Ik kan me een situatie tegen Luzern herinneren. Ze hadden de eerste wedstrijd met 3-0 gewonnen. Stonden in de tweede met 3-0 voor. Dat dwarrelt een bal ergens op de rand van het 16-meter gebied de lucht in. En hij komt als een gek zijn goal uitrennen. En komt vol in botsing met zo'n onbeholpen Luzern aanvaller. En raakt daar weer bijna geblesseerd. Het ging dit keer net goed, maar het gaat ook bij hem vrij vaak verkeerd. En dan is hij ook gelijk stevig geblesseerd. Dus als hij dat uit zijn spel haalt... dan heb je volgens mij voor de komende jaren echt een topkeeper. Dus jij zegt Bijlo als hij maar wel een beetje normaal doet. Ja. Jack, gaan we Jasper Cillessen nog terugzien? Weet ik niet. Ik hoor steeds van iedereen dat hij niet goed in de groep zou liggen. Nou, dat is voor Van Gaal nooit een gegeven om iemand er niet te selecteren. Ik denk dat Cillessen op dit moment nog steeds de meest betrouwbare keeper is... die je zou kunnen hebben als hij wekelijks zou spelen. Nou, ik betwijfel of Van Gaal Bijlo onder de lat zet. Ik denk dat hij Krul pakt. Vanwege gewoon het meer ervaring die hij heeft. Dus ik ken hem wel goed, hè? Al wat lang. Ja, en Van Gaal is geen gokker. Maar die is matig geweest, hè, in de kwalificatiewedstrijd. Die is matig geweest. Maar ja, goed, Bijlo voor de eerste keer. Hoop druk erop. Iedereen roept nu de positie van Noorwegen. Is rond de 41ste positie op de wereldranglijst. Dus die moet je wel kunnen winnen. Nou, iedereen was verbaasd dat Turkije in Noorwegen won. Want het is niet zo makkelijk. Ik heb vaak Noorwegen tegen Nederland zien spelen. In het verleden ook. En natuurlijk, we moeten ook niet te veel nadruk leggen op Haaland. Maar het is best een lastige wedstrijd. En dat kan binnen 48 uur, kan er zoveel veranderd zijn. Want als je verliest van Noorwegen, komt de druk op Van Gaal. Krijg je onmin in de groep, de hele pers gaat stoken. En dan heb je een hele andere situatie. Dus het zou voor iedereen en alles het beste zijn als we daar woensdag goed wegkomen. Want op het ene moment is er overschatting, dan is er weer onderschatting. Dat is best vermoeiend. Ja. Live te horen op NPO Radio 1 overigens woensdagavond. U bent uitgenodigd om te luisteren. We gaan naar Marcelle Mesker. Die tweede set, Murray tegen Tsitsipas. Eerste set Murray. Tweede set was bijna afgelopen. Maar ja, we zijn inmiddels wel een minuut of 20 verder. Hij is nog steeds niet afgelopen, volgens mij. Ongelooflijk spannend. Het is het tweede setpoint voor Andy Murray. De smash hier van Tsitsipas. We zitten in de tiebreak. 6-5 Murray. De smash wordt voor de tweede keer geslagen door Tsitsipas. En die maakt het punt. En Murray, hij stond 6-4. Had twee setpoints om een 2-0 in set voorsprong te komen. Maar het lukt hem niet. Het is 6-6 nu. Tsitsipas knokt zich terug. En Murray, ja, je kent hem. Die mond open. Het geschreeuw naar zijn team. Het gevloek. Want zo even in die tiebreak een heel belangrijk punt. Hij gleed uit op de hardcourts. Lang uit, werd daardoor gepasseerd aan het net. Ja, en hij schreeuwt nu, ik heb nieuwe schoenen nodig. Die rotschoenen, het lukt niet. Ja, staat hij 6-5 voor, moet hij nog een setpoint spelen. Ik begrijp dat dan het momentum aan de kant van Tsitsipas ligt. Ze gaan nu weer wisselen en die schoenen gaan nu uit. En het is een gedoe met Murray. Maar oh, wat heb ik bewondering voor deze 34-jarige schot. Hij hoeft niks meer, hè? 3 Grand Slam toernooien gewonnen. Hij is multimiljonair. Vader van 4. Hij is gelukkig getrouwd. Maar wat wil hij? Hij wil zo graag tennissen. Hij heeft challengers gespeeld. Hij heeft verloren. Hij gaat het nu weer proberen. En hij is in heel goede doen. En hij is eindelijk weer is fit na al die operaties en blessures. En wat speelt hij goed? Of hij de tweede set gaat winnen? Ik weet het niet. Het duurt nog even, mannen. Het is 6-6 in die tweede set tiebreak. Maar dat Tsitsipas, de nummer 3 van de plaatsingslijst, zijn handen vol heeft, dat is wel duidelijk. Goed, alles te volgen natuurlijk ook hoe het is afgelopen via nws.nl... of anders gewoon via de app van Teletext of gewoon via de televisie, knopje Teletext. Nog 25 uur en 13 minuten en dan is het 1 september... en dan sluit de transfermarkt in Nederland en ook in de grote competities van Europa. De deadline komt dus hard op ons af. Gelukkig is daar Mark Kloostra die voor ons al het laatste nieuws in de gaten houdt... vanuit het transfercenter. Vertel, wat gebeurt er allemaal op de schermen om jou heen? Nou, Groningen. Daar gaat verdediger Gudmundsson volgens VI en de Telegraaf voor 6 miljoen naar het Franse Lille. Nu nog de club van Sven Botman. Maar die gaat zeker niet naar Wolves, Wolverhampton Wanderers. Want de club uit Birmingham heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen. Lille wil naar verluid 25 miljoen hebben voor de verdediger. Nou, geen paniek in kamp Botman hoor, want Sevilla is ook nog in de race. Omdat Koundé daar weer lijkt te gaan vertrekken naar Chelsea. Luka Adzic is onderweg naar Nijmegen. Volgens de Stentor gaat de middenvelder die nu een contract heeft bij Anderlecht en hiervoor bij Emmen speelde, een contract van 1 seizoen tekenen bij NEC. Haroui lijkt op weg naar Italië, naar Sassuolo wel te verstaan. De Telegraaf meldt een verhuur met een optie tot koop voor de Sparta middenvelder. En tot slot Teun Koopmeiners, gisteren in tranen omdat hij al wist dat hij zijn laatste wedstrijd voor AZ had gespeeld. Na de wedstrijd tegen Heerenveen maakte Koopmeiners zelf al bekend dat hij naar het Italiaanse Atalanta Bergamo vertrekt. En nu heeft de club officieel bevestigd dat die deal rond is. Koopmeiners vertrekt voor 5 jaar naar Bergamo. Dank Mark Kloostra. En we volgen de laatste ontwikkeling op de transfermarkt natuurlijk ook na deze uitzending op de voet. Je vindt het allemaal op het liveblog op nos.nl. Heb je eigenlijk nog wel clubspelers? Gewoon ja, spelers Bram van Polen bij PEC. Of Mark van der Marel bij Utrecht. Dus ja, er zijn er wel, ja, nog 2. Ja. Ja, je moet wel goed zoeken. Mbappé was gisteren de grote man bij Paris Saint-Germain. 2 doelpunten op bezoek bij Stade Reims. Maar alle ogen waren natuurlijk gericht op de man die daar zijn debuut maakte. The substitution we've all been waiting for. Lionel Messi makes his entrance into French football. Messi is Parijzenaar. Om te beginnen in Reims. De Pichichi van de Liga aller tijden is nu speler van Paris Saint-Germain. Het is toch even wennen, Messi in een shirt van Paris Saint-Germain. Nee, ik vond het geweldig staan meteen. Ja? Ja, ik vond het echt geweldig. Ik vind Berghuis in een Ajax-shirt veel gek. Ja, echt. Ik vond het gewoon goed staan. Maar ik ben een shirtfreak en ik vind ook Paris Saint-Germain mooi shirt hebben. Maar Berghuis in een Ajax-shirt vind ik gekker. Ik vond het heel ongemakkelijk. Ja, ongemakkelijk? Ja, sommige dingen moeten gewoon niet gebeuren. Ik weet het, is al een tijdje geleden. Het hoort niet. Nee, het hoort niet. Nee, ik zat hoofd op. Ik zat vooral te denken aan die arme mensen in Barcelona die nu toch naar een niet al te geweldige helft zitten te kijken. En die zien dan die Messi in dat tegen Stade Reims, tegen een paar van die beulen voetballen. Nee, ik vond het heel ongemakkelijk. Het is wat anders, maar ik vond het shirt wel goed staan. Overigens, ja. ik hou wel van shirts en ik heb wel wat shirts. Maar ik heb jou nog een keer een shirt van Messi zien krijgen ergens in Camp Nou. Ja, dat klopt. Ja. Heel schaamteloos was dat. Ja, dat kan geen enkel probleem. Ik heb een van de laatste shirts, nummer 7 van Ronaldo of Manchester United. Die is nu wel, want het is een retro shirt inmiddels, want het was uit zijn oude periode. En dat vind ik wel weer leuk, dat die dan weer daar naartoe gaat. Ja. Maar je kan niet meer hechten aan een club en een speler, dat blijkt nu. Het vliegt zo weg en het is zo over. Maar nog even over Messi, hè? Want ik bedoel, iedereen wil met hem op de foto. Ik zelf ook een keer gedaan. Ik ging heel eerlijk. Maar dat de keeper van Reims zijn kind. Met zijn kind op de foto gaat. Ik, op een of andere manier, toen ik het hoorde, dacht ik, ja, weet je, anders gebeurt het in de catacomben. Ja. Ik bedoel, nu komt het naar buiten. Ik bedoel, ja, boeien. Het is niet van vandaag of gisteren, Messi. Je kan me herinneren dat Barcelona een club op bezoek had in de Champions League, die in de rust gingen vechten om het shirt van Messi. Dan denk ik, ja, dan heb je eigenlijk al verloren. En dat deden ze dan waarschijnlijk ook wel. Maar ik vind het ook, ja, het is een beetje ongemakkelijk om te zien. Ja, als Messi nou terug was gaan naar Argentinië of zo, dan had ik het nog wel met Paris Saint-Germain. Ja. Zo poederig ook allemaal. Ja, dan vind ik Ronaldo terug naar United. Ja, sportief snap ik het niet helemaal. Maar ik vind het wel, dat vind ik dan wel leuk. Dat is ja, niet van City had ik gek gevonden. Ja. Dat had ik niet. Ja, spelen terug naar zijn oude club. Wat bedoel je met sportief snap ik het niet helemaal? Dat begreep ik juist wel heel erg. Dat je oude club misschien wel weer kampioen wil maken. Ik denk dat Man United best wel goed in de aanvallen zit. Ze hebben Sancho gekocht, een jonge Engelsman, voor heel veel geld. Ja. Ze hebben Rashford, een jonge en geweldige speler. En ik vind Ronaldo, wat je vooral het laatste jaar bij Juventus had. Ronaldo bij United was toch de man aan de zijkant met de trucjes en de voorzetten. En niet altijd voorzet, ook al zijn eigen actie. De Ronaldo van nu is eigenlijk gewoon dan zeg ik het een beetje, een bal afwachten. Die doet niet meer zoveel. Het hele elftal moet om hem draaien. Hij doet niet meer zoveel. Ik vraag me af of dat. Maar goed, hij zal er echt nog een paar inschoppen. Maar het is marketingtechnisch merchandise. Ja, natuurlijk geweldig. Hij is al terugverdiend. Iedereen dacht dus dat hij naar City zou gaan. Maar toen was daar ineens die prachtige tweet ook. Hè? Welcome home Cristiano. De trainer van United is blij met zijn komst. I've seen the development since he was an 18-year-old kid when he absolutely ran riot round us in Lisbon. Mm. We had to sign him, and the career he had here, the career he's had, he's the greatest player of all time, definitely. What a career he's had, and you know, when you watch him, you see that at his age, he's still fit. Of course, you'd love to have Cristiano in your team. Ja, dit zei Ole Solskjaer tegen Sky Sports. Erik, hadden ze hem nou echt nodig daar bij United? Nee, het was wel leuk geweest als hij had gezegd dat de ene beste speler alle tijden is. Dan had je nu al geweten dat Ronaldo niks meer voor die trainer zou doen. Nee, wat ik net al zei. Ja, ik vind het op zich, ik vind het wel leuk. En kijk, ze hebben ook Cavani nog volgens mij. Hebben ze niet al te veel vertrouwen in. Nee, dat blijkt. Ja, goed, hij zal genoeg aan spelen te komen. Ik ben alleen een beetje bang dat als die, al die andere spelers... Het loopt volgens mij best wel aardig, United. Die eerste wedstrijd van het seizoen was fenomenaal om te kijken. Toevallig live gezien. Tegen Leeds United, meen ik. 5-1, ja. Ja, dat was geweldig. Dat is echt weer leuk, fris voetbal. En dan hoop ik niet dat dat in de weg gaat staan. Maar dat hoeft ook niet, per se. Als we zo ver komen dat Donny van der Beek... want die heeft er alle tijd voor... tijdens de training een shirt van Ronaldo gaat vragen. Want ik heb zo'n medelijden. En ik had gehoopt dat in de komende 24 uur... ook nog steeds, ja. Donny van der Beek, ergens gaat voetballen. Dat kind komt gewoon niet aan het voetballen toe. Dan kan er wel allerlei beloftes zijn gedaan. Want die is ook gedaan toen hij hier naar naartoe ging. Heeft Solskjaer met hem gesproken en heeft gezegd... jij kan echt op een middenveld spelen met de mannen die we nu hebben. Maar daar komt gewoon niks van terecht. Nou, het gaat hem niet heel erg in de weg zitten. Want dat is afgevallen ook bij het Nederlands elftal. Ja, nou ja, daar komt hij ook niet meer bij. Nee, stagneert voor mij. Maar is niet het mooiste van de transfer het feit dat het niet is uitgelekt? En dat er dan een tweetje komt... Nou, niet uitgelekt. Die Rio Ferdinand had er een hele act van gemaakt. Hè, op zijn social media. Die had allerlei dingen laten doorschemeren dat er iets groots ging gebeuren. En dat was net op het moment dat die berichten waren... dat hij in een vliegtuig was gestapt. Trouwens, als een dief in de nacht vertrokken uit Turijn, Cristiano Ronaldo. Dat hij op een vliegtuig was gestapt richting Manchester. En toen begon die Rio Ferdinand met allerlei gekkigheid op social media. En later werd dan die puzzel gelegd dat het over Cristiano Ronaldo ging. Dat is toch fantastisch eigenlijk. Ja, er kwam ook een quote voorbij van Ronaldo in 2007 of zo... toen hij nog bij United speelde... Dat die nooit van zijn leven voor City zou gaan spelen. En helemaal uitlegde bij van dat kan nooit, dat kan niet als je voor United speelt. Dacht ik, oh nee, dan gaan we dat weer krijgen. En toen een uur later inderdaad kwam die tweet van United. Dat was al mooi. Ja. Dan moeten we het ook nog even over PSV hebben. We hebben het over internationaal voetbal. En dan de uitschakeling van PSV in de voorronde van de Champions League. Vincent, jij was erbij in het stadion. Hè? Er was natuurlijk veel lof na de klinkende overwinning op Ajax, op Galatasaray, op FC Midtjylland. Maar dan bij de duels waar het er echt om gaat tegen Benfica, dan gaat het toch mis. Wat zegt dat nou? Nou, dat zegt dat het een herhaling van zet is. Want dit is volgens mij de laatste 20 jaar een keer of 16 gebeurd met Nederlandse clubs tegen Portugese tegenstanders. Ja, weet je, het hele scenario was ernaar. Ze hadden een ontzettend goede tweede helft in Lissabon gespeeld. Vervolgens thuis, de eerste half uur hadden ze Benfica ook wel redelijk onder druk. Ze hadden alleen één nadeel, dus dat die gozer die ontzettend slecht was, die Gakpo moest verdedigen, dat die eraf ging. Dat bleek achteraf gewoon een nadeel te zijn, want daar was het voor PSV te halen. En nu had Benfica nog maar één optie, dat was de hele boel dichtgooien. Dat deden ze naar behoren. Desondanks kreeg PSV 300% kansen. Yep. En dan krijg je een van die ongelooflijk vervelende oude voetbalclichés. Maar daar moet je er wel één van maken. En dat is met name wat Sahavi en Vertesse lieten liggen. Ja, zo krap is die marge als het tussen PSV en Benfica gaat. Vooraf gaan ze iedereen, het is 50-50. Nou, dat was het ook. En het valt net de kant van Benfica op. Hielp niet mee overigens hoe die trainer van PSV wisselde. Jongen. Want dat was uiterst merkwaardig. Madueke, daarvan kan je zeggen, hij draait niet in die wedstrijd. Nee, dat zal wel. Maar de kans dat die een doelpunt maakt is net even wat groter dan de wat druistige Vertesse die voor hem in de ploeg kwam. Maar ook de laatste twee wissels. Die laatste wissel. Max heeft de beste vrije schop van PSV na Sahavi. En die haalt hij eruit. En een minuut later krijgen ze een vrije schop op 18 meter. Op een gegeven moment gingen ze een lange bal spelen in de 91 minuten zo op Ryan Thomas. Ja, ja. Dat is de kleine speler van het veld. Dus, het waren waanzinnige wissels. Ja. En hij had dus, hij zei volgens mij over spelers, jonge spelers, dat ze niet fris waren. Maar ja, had die wedstrijd ervoor, had hij juist allemaal een helft rust gegeven. In ieder geval Madueke. En dan haal je hem na een uur uit. Ik vond het heel vreemd. Ja. We kunnen nog uren doorpraten. Gaan we niet doen. Ja, tenminste niet op de radio. Want de tijd zit er bijna op. Er zit in ieder geval een hele mooie sportweek aan te komen. Ik wens jullie daar heel veel plezier mee ook. En wat voor wedstrijd krijg jij, Vincent? Nu, Nederland zelf toch gaat spelen. Dat is bij de vrienden van de NOS. Ja, nee, maar ik bedoel, in de aanloop, in het weekend heb je toch al een wedstrijd? Heb je keukenkampioen? Ja, Dordrecht VVV, zondagavond, 8 uur. En Erik, kaarten? Er zijn nog kaarten. Jack, je mag mee. Erik, jij gaat de Grand Prix Formule 1 doen en Jack gaat golven. Nee, ik ga naar AFC Scheveningen. Jij gaat naar AFC Scheveningen. De officiële opening van ons clubhuis. Vanzelfsprekend. Tsitsipas, tweede set gewonnen. Wil ik nog even melden. De laatste man. Diederik, het laatste woord is jou. Ja, vandaag was de eerste schooldag van prinses Alexia op haar nieuwe middelbare school in Wales, het United World College of the Atlantic. Ze gaat daar in principe heen voor twee seizoenen. Alexia, die in Den Haag natuurlijk weinig zicht had op troonopvolging als tweede keus achter Amalia. Dus haar vertrek was begrijpelijk.